الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا، یعنی اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری اور افطار کرنا، یہ سب بھی جائز ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام میرے پیارے پہ، میرے آقا پر، میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے قبل چند نیتیں کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یہ بھی عرض کر دوں کہ کسی بھی عمل میں، کسی بھی عمل خیر میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو لہٰذا ہم جو بھی کام کریں تو اس میں جتنا بن پڑے اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے تاکہ ہمیں ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل ہو. سورۃ النحل آیت نمبر 125 پارہ 14، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ. ترجمہ کنزل ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغ عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت. تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، اور اگر تھک جائیں تو جس طرح آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر سنیے گا. کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ اس طرح بندہ بیٹھتا ہے، عادت نہیں ہوتی تو پھر توجہ بھی تھکاوٹ کی طرف جاتی ہے، درد کی طرف جاتی ہے اور تھکاوٹ کی طرف، تو یوں پھر مزہ نہیں آتا یا پھر توجہ نہیں رہتی. صلو علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرن کے ناظرین، ماہ فاخر ربیع الاخر جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ عز و جل روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی ہے، اور مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کی آمد سے قبل یہاں جب وہ کچھ بیان کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو جس میں وقتاً فوقتاً حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی ولادت شریف بچپن شریف کے چند واقعات اور پھر چند علمی کمال کے مختلف مدنی پھولوں کو سنا. آئیے آج ہم حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے عبادات کرنا اللہ تعالی کی اور مجاہدات کو سنتے ہیں. بہجت الاسرار میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں کرب کے جنگلوں میں سالوں رہا، درخت کے پتوں پر میرا گزارا ہوتا، مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا. میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے بے حد کوششیں کی، میں گمنام رہا، میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گنگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے. میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بغیر خوف کے داخل ہو جاتا. دنیا بن سور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی، مگر الحمدللہ عز و جل میں اس کی طرف توجہ نہ کرتا. میرا نفس کبھی میرے آگے عاجزی کرتا کہ آپ کی جو مرضی ہوگی وہی کروں گا، اور کبھی مجھ سے لڑتا. اللہ کریم مجھے اس پر فتح نصیب کرتا. میں کئی سال مدائن کے جنگلوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا. ایک سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا، پھر ایک سال صرف پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی چیز یا کوئی اور غذا نہ کھاتا، پھر ایک سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے سے گزارتا. مجھ پر سخت آزمائشیں آتی. ایک بار سخت سردی کی رات میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا. میں فوراً نہر پر آتا اور غسل کرتا. اس طرح میں نے اس ایک رات میں 40 بار غسل کیا. اللہ اللہ، غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا مرتبہ دیکھیے. اور یاد رہے کہ جس کا مرتبہ جتنا زیادہ ہوتا ہے نا، تو اس کا امتحان بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، امام الانبیاء کو دیکھیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، خاتم النبیین، کہ ان پر کسی کسی آزمائش آئی. پھر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ ان پر بھی کسی کسی آزمائش آئی، کہ ایک وقت آیا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی. آگ کو حکم ہوا ٹھنڈی ہونے کا اور سلامتی والی ہونے کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ ایسی ٹھنڈی ہو جائے کہ، چونکہ سلامتی والی ہونے کا مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر صرف ٹھنڈی ہونے کا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ سے تکلیف ہوتی، اس ٹھنڈک سے، تو آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، جتنے بھی انبیاء کرام کو دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، تو ان پر کسی کسی آزمائش آئی. اور اب چونکہ اب تو کوئی ہمارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، چونکہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور اب جو ہے وہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اولیاء کرام یہ تشریف لاتے رہیں گے. جو غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم جو کہ غوثیت کے مرتبے پر فائز ہیں، غوثیت کبرا کے مرتبے پر فائز ہیں، تو ان کا امتحان بھی کیسا سخت، کیسی آزمائش ہے، اور ان کا صبر بھی دیکھیں. اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما دے. ہم دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں عاشقان غوث اعظم ہونے کا، اللہ تعالی اس دعوے میں ہمیں سچا بنا دے. غوث اعظم رحمت اللہ تعالی کا یہ فرمانا سب کچھ یہ تہدی سے نعمت کے لیے، یہ بھی عرض کر دوں تہدی سے نعمت کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کو مشہور کرنے کی اچھی نیت کے ساتھ، یہ تہدی سے نعمت. اور مزید یہ کہ آپ رحمت اللہ تعالی کا یہ سب کچھ فرمانا اپنے غلاموں کے لیے نصیحت ہے. آپ مزید فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل میں نے 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یعنی 40 سال تک، 15 سال تک روزانہ بعد نماز عشاء نوافل میں ایک قرآن پاک ختم کرتا رہا. ابتدا میں اپنے بدن پر رسی باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار میں گھڑی بھی کھونٹی سے باندھ دیا کرتا تھا تاکہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے جھٹکے سے آنکھ کھل جائے. یعنی کیسا انہوں نے اپنے آپ کو مشقت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انہوں نے اپنے آپ کو کیسا کمر بستہ کیا، اور کس طرح اپنے رب عز و جل کی عبادت کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات جب میں نے اپنے معمولات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا. تو جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر میں نے ایک قرآن پاک ختم کیا. یعنی دل میں جہاں خیال آیا کہ تھوڑا آرام کر لو اور اٹھ کر عبادت کر لینا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی جگہ جہاں جس جگہ دل میں یہ خیال آیا اسی جگہ میں نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر میں نے پورا قرآن پاک ختم کیا. گرانے لگی ہیں ہمیں لفظش پا، سنبھالو ضعیفوں کو یا غوث اعظم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کچھ صفتیں بیان کرتا ہوں، ان کے کچھ اوصاف بیان کرتا ہوں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جلد رونے والے، نہایت خوف خدا والے، رعب والے، مستجاب الدعوات یعنی جن کی دعا قبول ہوتی ہے، اچھے اخلاق والے، خوشبودار پسینے والے، بری باتوں سے دور رہنے والے، حق کی طرف لوگوں سے زیادہ قریب ہونے والے، نفس پر قابو پانے والے، انتقام نہ لینے والے، سائل کو نہ جھڑکنے والے، علم دین کی دولت سے مشرف ہونے والے تھے. یعنی یہ ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے اوصاف ہیں. مفتی عراق محی الدین شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی توحیدی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ شیخ عثمان الصریفینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے سنا کہ میں دن رات بیابانوں اور ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا، میرے پاس شیاطین مسلح یعنی ہتھیار لے کر خوفناک شکلوں میں آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آگ پھینکتے، مگر میں اپنے دل میں بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور غیب سے کوئی مجھے پکار کر کہتا اے عبد القادر اٹھو ان کی طرف پڑو، مقابلے میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدھر سے آتے اسی طرف بھاگ جاتے تھے۔ ان میں سے میرے پاس ایک ہی شخص آتا اور ڈراتا اور مجھے کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو میں اسے ایک تھپڑ مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا۔ پھر میں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھتا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ثابت قدمی کا خود اس انداز میں تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے راہ خدا میں بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ بھی پھٹ جاتا۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتا تو اسی وقت وضو کر کے دو رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتا تھا۔ یہ شیخ عثمان فرماتے ہیں کہ آپ کا معمول تھا کہ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرما کر دو رکعت نماز نفل ادا کر لیا کرتے تھے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے اپنے پیارے پیارے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش فرمانے، نفس و شیطان پر غالب آنے، دنیا کی محبت سے پیچھا چھوڑانے، گناہوں کے امراض سے خود کو بچانے، مخلوق خدا کو راہ راست پر لانے، مبلغ کا شرف پانے، الحمدللہ عزوجل امیر سنت کی جلوہ گری ہو چکی ہے انشاءاللہ عزوجل، چونکہ آج تو مائے فاخر ربیع الاخر ہے نا، تو انشاءاللہ عزوجل جلوس غوثیہ کی بھی ترکیب ہوگی اور پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ مخلوق خدا کو راہ راست پر لانے، مبلغ کا شرف پانے، نیکی کی دعوت کی دنیا میں دھوم مچانے اور بے شمار کفار کو دامن اسلام میں داخل فرمانے کے لیے سارہ سال تک کوششیں فرمائیں۔ خیر ہم لوگ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی کی طرح مجاہدہ تو کرنے سے رہے، مگر ہمت ہارے بغیر تھوڑی سی تو کوشش ہمیں جاری رکھنی چاہیے، تھوڑی سی کوشش ہمیں کرنی چاہیے اور پھر اسے جاری رکھنا چاہیے۔ کہ آپ دیکھیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے عبادتوں اور ریاضتوں میں عراق کے جنگلوں میں 25 سال گزار دیے، تو ہمیں جو کچھ تو کرنا چاہیے، چونکہ ہم دعویٰ کرتے کہ ہم بھی عاشقان غوث اعظم ہیں، تو اے غوث اعظم کی محبت کا دم بھرنے والوں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اور کرنی ہے انشاءاللہ۔ کاش ہمیں عاشقان رسول کی مدنی تحریک، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کی خاطر گاؤں با گاؤں، شہر با شہر اور ملک با ملک سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و بھرا سفر کرنا نصیب ہو جائے۔ غوث العظم کی محبت کا دم بھرنے والوں، سرکار بغداد حضور غوث پاک کس قدر عبادت کا لحاظ فرماتے تھے اور کس قدر عبادت کرتے تھے، اور ہم کیسے عاشقان غوث اعظم ہیں کہ ہم سے جو پانچ وقت کی نماز بھی نہ پڑھی جائے. غور کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے کہ کیا یہی غوث اعظم سے محبت ہے کہ غوث اعظم تو راتیں جاگ کر عبادت فرمائیں، تلاوت قرآن فرمائیں، اور ہم دیکھ کر بھی قرآن پاک نہ پڑھ پائیں، یعنی درست نہ پڑھ پائیں، ہم دیکھ کر بھی قرآن پاک. غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ راہ خدا میں علم دین حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر فرمائے، اور ہم سے ہر ماہ سے تین دن کا بھی سفر مدنی کافروں میں نہ ہو سکے، تو یہ ہماری محبت کیسے، کسی محبت ہے غوث اعظم سے کہ ہمارے پیشوا، ہمارے آقا غوث اعظم، ہمارے مرشد، ان کی کیا کیا قربانیاں، انہوں نے کس کس طرح قربانیاں دیں اور ہم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ کر پائیں. تو میٹھے اسلام بھائیو، نیت کیجئے کہ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ تو انشاءاللہ ضرور کریں گے. انشاءاللہ ہم انشاءاللہ عز و جل ہم بھی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، خود بھی سنتوں پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیں گے، خود بھی انشاءاللہ عز و جل درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے، سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی اس کا ذہن دیں گے. انشاءاللہ خود بھی نماز پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دیں گے انشاءاللہ عز و جل. امیر علیہ سنت دامات برکاتہ من علیہ غوث پاک کی منقبت میں کیا عرض کرتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں، آئیے ہم پڑھتے ہیں. سجائے امام بڑائے جو داڑی، انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم، انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم، جو ہے وقف سنت کی خدمت کی خاطر، جو روزانہ دیتے ہیں نیکی کی دعوت، سفر قافلے میں جو کرتے ہیں ہر ماہ، انہیں حشر نے بخشوا غوث اعظم، انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم. الحمدللہ عز و جل جلوس غوثیہ بھی شروع ہو چکا ہے. قلب کی بہتری غوث اعظم، میٹھا قلب کی بہتری غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، میٹھا قلب کی بہتری غوث اعظم، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، چمک اٹھ دل کی کلی غوث اعظم، چمک اٹھ دل کی کلی غوث اعظم، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، چمک اٹھ دل کی کلی وہ سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت شہباز خطابت بانو سے ہدایت سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہے باعث برکت ہے صاحب عزت ہے بحر سخاوت دریائے کرامت فرما و حمایت چل جائے مصیبت ہے مخزن عظمت بے بس کی راحت ہو دور یہ فرقت دے دیجیے قربت تو نیکی کی دعوت وہ جذبہ خدمت مرحبا یا غوث پاک غوث پیا جی لانے میرے غوث پیا جی لانے غوث پیا جی لانے میرے غوث پیا جی لانے غوث پیا جی لانے میرے غوث پیا جی لانے غوث پیا جی لانے میرے غوث پیا جی لانے پیا جی لانے میرے بالکل بولیا جاؤ سے آزم دردی رون بالکل بولیا جاؤ سے آزم دردی پیشوائے اشیا جاؤ سے آزم دردی پیا جی لانے میرے پیا جی لانے میرے غوث پیا جی لانے میرے پیا جی لانے میرے غوث پیا جی لانے اب میں پیروں کے پیر آپ کے روشن زمین آپ کے پیروں کے پیر آپ کے روشن زمین آپ ہیں پیروں کے پیر آپ ہیں روشن زمین آپ چاہے غوث پیا جی لانے میرے غوث پیا جی لانے غوث پیا جی لانے میرے غوث پیا جی لانے غوث پیا جی لانے میرے غوث پیا جی لانے غوث پیا جی لانے میرے غوث پیا جی لانے غوث پیا جی جا شادیوں پر نگاہ جمی ہے جمی ہے شادیوں پر نگاہ جمی ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی مذاکروں کا پیارا پیارا سلسلہ ہے اور حضور سیدی پیر و مرشید غوث العظم علی رحمت اللہ الاکرم کا پیارا پیارا مہینہ ماہ ربیع الاخر بھی جاری ہے اور یہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بڑی رات تک جاری رہے گا، یعنی جمعہ کی رات، یعنی جمعہ کو مغرب کے بعد بڑی رات ہے گیارہویں شریف، اور اس کے بعد اس ساتھ خصوصیت کے ساتھ مدنی مذاکرہ بڑی رات کا ہونا ہی ہونا ہے، اور اس وقت تک یہ جاری رہے گا سلسلہ. پھر انشاءاللہ ہفتے کو حسب معمول مدنی مذاکرہ، اور اتوار کو 31 دسمبر نیو ایئر نائٹ کے نام پر جو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو ان گناہوں سے اور برائیوں سے بچانے کے غرض سے مدنی چینل پر فیضان مدینہ میں براہ راست مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ایک مختصر تھا، ایک جدول تھا جو میں نے عرض کر دیا. مدنی مذاکرے میں ہم آپ بھی میرا خیال ہے کہ روزانہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی سارے ایسے ایشوز ہیں، ایسے مسائل ہیں جن میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، الجھن کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ اپنے سوالات بھیجتے ہیں مدنی مذاکرے میں کہ ان کے وسوسے دور ہوں، ان کی الجھن دور ہوں. اور بہت باٹم لائن جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ بہت ایک ایسی سطحی اور بڑے نیچے سے ایک مسائل ہوتے ہیں کہ عام آدمی پوچھتے ہوئے بھی شرماتا ہے کہ یار میں پوچھوں گا تو سامنے والا کہے گا تو میں یہ بھی نہیں پتا، تو وہ حضرات بھی سوال کر لیتے ہیں اور ان کا کام بھی ہو ہی جاتا ہے. کئی ایسے سوالات آتے ہیں جو شاید یہ کہیں باہر پوچھتے ہوئے ان کو بڑا شرم آتی ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہاں پر وہ سوال ان کا ہو بھی جاتا ہے. بڑے پیارے اور خوبصورت اور آسان انداز میں آپ کو پتہ ہے مدنی مذاکرے میں جوابات دیے جاتے ہیں. تو کئی وسوسوں پر مبنی بھی سوالات آتے رہے. آج بھی ایک سوال آیا ہے جو ہمارے پاس لائیو چیٹ کے ذریعے آیا ہے داؤد اسلامی کی ویب سائٹ. تو میں امیر اسلم کی طرف جو سوال آیا ہے میں تھوڑے سے تصرف کے ساتھ آپ کی طرف سوال کو بڑھا رہا ہوں. یہ سوال کرنے والے ہیں محمد زمان اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے. یہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت ساری اچھی باتوں کو لا علمی کی وجہ سے صحابہ کرام علی مردوان اور اولیاء کاملین اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، اور چونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو اسے پھر سوشل میڈیا کے ذریعے آگے بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس پر جیسے لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا قول ہے، یہ فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے، اور بات باتوں کا سبق آموز بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوتی، کوئی اتھینٹیکیشن نہیں ہوتی، کوئی اس معاملے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ یہ انہی سے منسوب ہے یا نہیں ہے. تو کبھی کسی صحابی سے یا کسی بزرگ سے یہ بات منسوب کر دی جاتی ہے اور لوگ پڑھ رہے ہوتے اور آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھتے ہیں یا کبھی کسی گھر پہ جاتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، تو بعض اوقات اس طرح کی ایک تحریر ہمیں نظر آتی ہے. اس حوالے سے مجھے لگتا ہے یہ پریشان کافی نظر آ رہے ہیں کہ وہ حدیث قدسی کی حوالے سے ہے کہ اور حدیث پاک اور سرکار کی طرف منسوب، اللہ تعالی کی طرف منسوب. ہو سکتا ہے کہ امیر سنت کو بھی اس معاملے میں کچھ معلومات حاصل ہو کہ بعض اوقات اس طرح کی تحریر ہوتی ہے کہ ابن آدم ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اس طرح کی عبارت ہوتی ہے، لکھا ہوتا ہے کہ حدیث قدسی کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے، یوں مطلب کہ اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو اس طرح اللہ اور اس کے رسول کے نام پر منسوب کر کے بعد ایسے انداز و روایتیں لکھ کر بیان کی جاتی ہیں. پس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو تو جو میری چاہت ہے تو میں بھی تمہیں دوں گا جو تیری چاہت ہے. اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں تھکا دوں گا اس میں جو میری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو یہ ایک انداز پر تحریریں بنا دی جاتی ہیں، اور میں اس میں تھوڑا سا امیل سنت کی بارگاہ میں تھوڑا پلس کروں گا، مزید آگے بڑھوں گا، کہ آپ نے شاید بہت پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک کارڈ چلا تھا کہ تم یوں آؤ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم یوں کرو تو میں یوں کروں گا، تم یوں کرو تو میں یوں کروں گا، تم یوں کرو تو میں یوں کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے، یا کسی صحابی یا کسی اولیاء کرام کی طرف نسبت کر کے کوئی اس طرح کی چیزیں عام کی جائیں، کارڈ بنائے جائیں اور پرچے بنائے جائیں، گھروں میں لگائے جائیں اور دکانوں میں لگائے جائیں، آپ سوشل میڈیا پر چلائے جائیں، تو اس حوالے سے ایک مسلمان کی کیا سوچ ہونی چاہیے، اور یہاں پر کوئی احتیاطیں ہیں، اور احتیاط ہیں تو کیا ہونی چاہیے، اس حوالے سے مہربانی کر کے اس الجھن کو سلجھا دیجیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان یعنی مدر ٹنگ میں آپ کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، نہ دل میں نیت حاضر ہونا چاہیے جب نیت کریں، مفت کا ثواب ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا یا نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی، البتہ رضا الہی کے لیے اعتکاف کی نیت کیجئے اور کچھ ذکر و درود کر لیں، مثلاً بارہ بار درود شریف پڑھ لیجئے، اب چاہے تو کھا پی اور سو سکیں گے۔ صلو علی الحبیب محمد، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1439 یعنی 1439 سن ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، ربیع الاخر، کی ساتویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان غوث اعظم جمع ہیں. روزانہ کی بنیاد پر آج کل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ گیارہویں شریف تک بھی چلے گا. پھر ہفتہ یہ گیارہ کا دن ہے, بڑا دن ہے, تو اس کی رات چونکہ ہفتہ ہے تو اس نے رات کو پھر مدنی مذاکرہ معمول کے مطابق ہفتہ وار وہ ہوگا. پھر اتوار 31 دسمبر اور یہ نیا سال شروع ہونا ہے, تو 31 دسمبر کو رات کو چونکہ ایک تعداد ہے جو گناہوں میں پڑتی ہے, شرابیں پیتی ہے اور بہت کچھ کرتی ہے, تو اس سلسلے میں ہم بھی مدنی مذاکرہ رکھتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر 12 بجے جب 12 بجتے ہیں تو ہم صلاۃ السلام کے ذریعے مناتے ہیں ان مانو گر, ورنہ ہمارا ہیپی نیو ایئر تو محرم شریف ہے. نیا سال جو ہے نا ہجری سن, یہ اسلامی سال تو محرم میں شروع ہوتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی ہاں یہ او بی وین کے ذریعے ہم اس وقت پاک سیرانی کابینہ چنی گوٹ ضلع بہاول پور پنجاب, چنی گوٹ ضلع بہاول پور, چنی گوٹ, اچھا نون پر شد ہے اس پہ بنا ہوا نہیں ہے, چنی گوٹ ضلع بہاول پور پاک سیرانی کابینہ اور پاک نعیمی کابینہ کنجا ضلع گجرات پنجاب بھی ہمارے ساتھ اس وقت سکرین پہ نظر آ رہے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ سوال ہوا شروع میں کچھ اس طرح کے, بعض جگہ پلے کارڈ لگے ہوتے ہیں دکانوں پہ, پھر سوشل میڈیا میں بھی وہ روایتیں اور حدیثیں اور بزرگوں کے اقوال طرح طرح کے دیکھے جاتے ہیں, اس کی کوئی مطلب سند نہیں ہوتی, بارہا ایسا ہوتا کہ سند نہیں ہوتی, تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ کوئی سائے بھائی تھے جو پریشانی کے عالم میں انہوں نے سوال کیا, جیسا کہ وہ بتایا گیا اس میں چیٹ لائیو چیٹ پر, تو اس میں ہم بارہا عرض کر چکے کہ جب یہ کوئی بھی دینی تحریر ہو تو اس کو کسی سنی عالم سے, عاشق رسول عالم سے کنفرم کر لیں کہ یہ آگے بڑھا نہیں ہے یا کیا, اگر وہ اجازت دیں تو آگے بڑھائیں ورنہ ڈیلیٹ فرما دیں, صاف مسئلہ ہے. کیونکہ اب وہ سوشل میڈیا پر تو ظاہر ہے کہ کسی کی بھی حکومت نہیں ہے, سارے حاکم ہیں جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور سب کو یہ مدنی التجا ہے کہ اس طرح کے مذہبی مضامین آگے نہ بڑھائے کریں, اور یہ اگر کوئی گڑتا ہے ایسی حدیثیں یا بزرگوں کی طرف منسوب کرتا ہے قول, اگرچہ قول اچھا بھی ہو تب بھی جو جان بوجھ کر گڑتا ہے نا, اس کو بناتا ہے اپنے طور پر کہ چلو ہم یہ کہہ دیں گے نا کہ غوث پاک نے یوں فرمایا ہے تو لوگ اس فلاں گناہ سے ڈریں گے, حقیقت میں غوث پاک کی طرف پتا نہیں ہوتا, وہ اپنے طور پر یہ لگا دیا, تو بات تو وہ اگرچہ وہ اچھی ہو اور جو عمل کرے اس کو ثواب بھی ملے, لیکن جو یہ جھوٹ آگے بڑھائے گا یہ گناہگار ہے, کیونکہ اس نے تو جھوٹ بولا نا. تو یوں جب تک یقینی معلومات نہ ہو, کسی مستند کتاب میں نہ پڑھا ہو یا کسی سنی عالم سے نہ سنا ہو, تو یوں ہر بات کو آگے نہ بڑھایا جائے، اس سے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج انشاءاللہ کرامت کمپیوٹر بھی ہے ہمارے پاس، جو تقریباً 10:30 کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے. بہت چھوٹا سا کوئی مدنی منا ہوگا، انس اتاری عمر 5 سال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت، کیا اللہ پاک کے نئے بندے انتقال کے بعد بھی مسلمانوں کے کام آتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ کے نیک بندے بھی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ تعالی کی عطا سے مسلمانوں کے کام آتے ہیں. اس سلسلے میں کرامات شیر خدا، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، اور اس میں بہت سارے سوال جواب اس طرح کے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اللہ تعالی کی عنایت سے مدد کرتے ہیں. چنانچہ فتاوی رملی جلد 4 پیج نمبر 733، یہ ایک شافعی مفتی ہے جو بہت پرانے ہیں، شیخ الاسلام حضرت سیدنا شہاب رملی انصاری شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی، متوفا 100 سنہ ہجری، 1004، یعنی 1004 سنہ ہجری میں جن کی وفات ہوئی، یعنی سمجھو کہ ان کے انتقال کو 425 سال سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے. یہ مفتی صاحب شافعی، ان کی خدمت میں فتویٰ طلب کیا گیا کہ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، عام لوگ جو سختیوں یعنی مصیبتوں کے وقت مثلا یا شیخ فنا، مثلا یا غوث العظم، یا غریب نواز، یا داتا حضور کہہ کر پکارتے ہیں، اور انبیاء کرام اولیاء عظام علیہ الصلاۃ والسلام سے فریاد کرتے ہیں، اس کا شرع شریف میں کیا حکم ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، انبیاء و مرسلین و اولیاء و علماء و صالحین علیہ السلام ورحمہم اللہ المبین سے ان کے وصال یعنی انتقال یعنی ڈیتھ کے بعد بھی استعانت و استمداد یعنی مدد طلب کرنا جائز ہے. مدد بھی مانگ سکتے ہیں اور یہ دے بھی سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا الحمدللہ عز وجل اس وقت اللہ کے نبی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کی قرب میں حاضر ہے. باپا بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. باپا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ معلومات عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمان میں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف، ہاں عمان لکھا ہوا ہے. اچھا ہاں، تو گئے سلالہ شریف میں، اچھا منصوب ہے، اور وہاں بھی منصوب ہے، وہاں بھی غالباً منصوب ہے، اور کنویں بھی ہیں وہاں جن سے وہ چشمہ گلے میں چشمہ نکلا تھا جس سے آپ نے غسل فرمایا تو شفا پائی تھی. ہاں تو بس منسوب منسوب ہے اللہ بہتر جانے حقیقت حال. تو انہوں نے حضرت ایوب علیہ نبی جنا والے صلی السلام کے بارے میں معلومات چاہیے غالباً. حضرت سیدنا ایوب علیہ نبی جنا والے صلی السلام تو بہت ہی مشہور نبی ہیں. انبیاء سارے حق لیکن ہر نبی مشہور نہیں ہے, نہ کسی کو سارے نبیوں کے نام پتا. عوام میں یوں 1,24,000 کہتے ہیں, تو 1,24,000 نہیں کہنا چاہیے کہ کنفرم فگر اللہ کو معلوم. تو ہمیں کم و بیش یعنی کم زیادہ 1,24,000, کیونکہ اگر ہم 1,24,000 انبیاء کرام کہیں گے نا تو اگر سمجھو کہ 1,24,000 سے ایک کم ہے اور ہم نے 1,24,000 کا, تو ایک غیر نبی کو ہم نے نبیوں کی لسٹ میں داخل کر دیا. اگر 1,24,000 کے اوپر ایک ہے تو ہم نے 1,24,000 کہہ کر ایک کو نبیوں سے خارج کر دیا لسٹ سے. تو یہ اس لیے منع ہے 1,24,000 کہنا. 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 یہ کہنا محتاط ہے. تو حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کے حوالے سے بہت مشہور ہے. ان کا صبر جو ہے نا یہ کچھ دیر بے مثال صبر ہے. یہاں تک کہ آپ کا مال ملکت آل اولاد اللہ تعالی نے ایسا امتحان ڈالا کہ سب باری باری لے لیا. اولاد بھی وفات پا گئی, مال جو تھا یہ بھی چلا گیا, باغات جو بھی تھے ان کو کسی کو آگ لگ گئی, چھت تشریف لائی نیچے تو گھر والے جو تھے بچے وغیرہ آپ کے شہزادے وہ بھی اس میں دب گئے. تو یوں آپ کے ساتھ آزمائش آئی, پھر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے, بے صبری نہیں کی. پھر بدن میں آزمائش آئی, طرح طرح کے امراض نے آپ کو آ لیا, تو اس پر بھی آپ نے صبر کیا. شیطان نے جو بھیکا ہے تو وہ آیت کوشش کی تھی جو, تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ پر بیماریاں بھی وارد ہوئی. اچھا ایک اصول یاد رکھیے گا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ایسی بیماری نہیں آ سکتی کہ جس سے لوگ گھن کھائیں, نفرت کریں, گھن کھائیں, دور بھاگے, کراہیت ہو. ایسا مرض انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں آ سکتا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے محفوظ فرمایا. تو یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ ان کے بدن مبارک میں, مجھے تو مزہ نہیں آتا بولنے میں, یعنی کہ لوگ بارہ لیے بولتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں, بعضوں نے لکھا بھی کتابوں میں کہ نعوذ باللہ وہ کیڑے, اب سمجھ گئے بولنا مزہ نہیں آتا تو یہ یوں بولتے ہیں. تو یہ بالکل ہمارے علماء اہل سنت نے اس کو غلط قرار دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا, یہ نہیں ہوا تھا, کہ یہ ایسا مرض ہے کہ اس سے لوگ نفرت کریں گے, بھاگیں گے دور, اور نبی اس مرض سے محفوظ ہے. البتہ بیماریاں آپ کو درپیش ہوئی تھی, تو پھر وہ شیطان نے ایک بار آپ کو کچھ تارا وغیرہ غالباً دیا یا کچھ وہ قرآنی آیت مل جاتی تو عرض کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گلگت بلتستان میلادی کابینہ عبد القبیر. گلگت بلتستان میلادی کابینہ عبد القبیر تعریف. پیارے بابا جان آپ کی وارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ یہاں پر برفباری ہو رہی ہے اور بہت سخت سردی ہے اور لوگ اپنے گھروں میں انگیٹھی یعنی بخاری جس پر لکڑی ڈال کر کمرے کو گرم کرتے ہیں, جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کے جوڑوں میں گھٹنوں میں درد ہوتی ہے. تو پیارے بابا جان آپ کی وارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جوڑوں کے درد کا کوئی وظیفہ عطا فرما دیں. انشاءاللہ الرحمن اس کا ہم جواب امیر علیہ السنت سے لیتے ہیں.

واذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. ترجمہ کنزولی ماں. اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایزا لگا دی. تو یہ کہ شیطان نے کچھ تانا وغیرہ دیا, ان کو ایزا پہنچائی, اللہ تبارک و تعالی نے کہ وہ ان کے لیے چشمے کی ترکیب ہوئی اور اس میں نہانے کا حکم ہوا تو آپ کو صحت حاصل ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ گلگت جو کہ آج کل تو برف میں ڈھکا رہتا ہے, وہ سارا سال ہی وہاں میرا خیال زیادہ تر وہاں سردیاں ہوتی ہوں گی, وہ اوپر پہاڑوں پر شادی وہاں عیسائی بھائی نے سوال کیا ہے برف باری تو وہ بخاری کہتے ہیں اس کو, آگ کا جو بڑا چولہا ہوتا ہے انگیٹھی بولتے ہیں اردو میں, تو وہ جلاتے ہیں اس میں آگ, ہو سکتا ہے گیس وغیرہ نہیں ہوتا ہوگا وہاں تو یہ آگ جلاتے ہوں گے اس میں, تو کمرہ گرم ہو جاتا ہوگا. اب وہ باہر نکلتے ہیں تو جوڑوں پہ درد کاٹے ہوتا ہوگا کیونکہ ایک دم گرمی سے سردی میں منتقل ہونا, ایک دم سردی سے گرمی میں منتقل ہونا, یہ دونوں میں مطلب یہ طبن نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. جیسے حج پر جاتے ہیں عمرے پر جاتے ہیں تو یہ ایک تعداد ہے جو بیمار ہو جاتی ہے, بخار نزلہ زکام, تو اس کا سبب جو بھی ہو ظاہری سبب ایک یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اے سی عام جو بھی آپ جگہ لیں گے کرائے کی اس میں اے سی ہوتا ہے, تو اب اے سی میں آرام کیا سوئے کھایا پیا ٹھنڈک میں, اب آئے مسجد الحرام کے لیے طواف کے لیے, اب گرمیوں کا سیزن تو وہ سخت گرمی کی حاضری, تو ایک دم ٹھنڈک سے نکل کر جب گرمی میں آئے پھر گرمیوں میں وہ پسینہ بہا رہے ہیں آپ اور طواف کر کے اور وہ کتنا تو میلوں میل بازوں کا گھر دور ہوتا ہے, حرم شریف کی توسیع بہت ہو گئی ہے, تو اب وہ چل چل کر گرمیوں میں آپ پہنچے وہاں گاڑی بھی نہیں ملے گی نا, گاڑی چلے گاڑی ممنوع ہوتی ہے آج کے دنوں میں مخصوص ایریا میں, وہ بھی وہ مخصوص ایریا جو ہے نا شاید اب میلوں پر پھیلا ہوا ہے, ایسا ہی ہے کافی طوالت ہے, تو جن کو حج کے لیے جانا ہو ان کو پیدل چلنے کی یہاں پریکٹس کر لینی چاہیے ورنہ یہ دکھی ہو جاتے ہوں گے, وہاں جا کر چل نہیں پاتے ہوں گے بےچارے, وہاں اسکوٹر سائیکل موٹر کار کچھ بھی نہیں چلا دیں گے, پیدل جاؤ یا ویل چیئر پہ. تو خیر تو یوں گرمی میں ایک دم جا کر پھر وہ ایک دم سے وہ اے سی میں داخل ہو جائیں گے سردی میں, اب وہ بیماریوں کا اس میں اندیشہ رہتا ہے, اور گلا یوں زیادہ خراب ہو جاتا ہو شاید فریاد, اور گرمی ہے اب وہ تو اے سی اور گرمی ٹھنڈک اور گرم ایک دم مطلب تبادلے, پھر وہ ٹھنڈا پانی ٹھنڈے میں ٹھنڈا پانی, وہ آب زمزم شریف بھی جو وہاں پیئیں گے نا تو ٹھنڈے میں ٹھنڈا یخ بالکل ہوتا ہے ان نلوں میں, مجھ سے تو خیر میرے سے تو نہیں پیا جاتا, وہ میری تو عادت نہیں ہے سادہ پانی بھی نہیں عادت ہے, تو وہ بھی برسوں سے, تو اپنا سادہ پانی ساتھ رکھے آدمی, یہ سب کے لیے سب کے بس کا روگ نہیں ہے, تو یہ ٹھنڈا پانی پھر ٹھنڈی بوتلیں ڈبے یہاں دیکھے بھی نہیں ہوتے ڈبے, وہ بات بات پہ وہ ٹھنڈے ڈبے ٹاک کر کے کھولے شم کر کے آپ چڑھا گئے, یہ کوئی صحت بخش چیزیں تھوڑی ہوتی ہے, تو یہ تو پھر یہ کہ گلا اور بےچارے بہت آزمائش میں آتے ہیں, اس میں وہاں اموات بھی ہوتی ہیں حج میں, حج کے سفر میں، تو اگر وہاں سفر میں آسانی چاہیے نا، اس طرح کھانے پینے میں بندہ پرہیز کرے، کم کم کھائے، کھانے کے دن بہت بڑے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت نے پانچ دن حج کے اس تعلق سے فرمایا، اس میں مشقت زیادہ ہوتی، لیکن اب روز مشقت ہوتی ہے، پہلے نہ حرم کی اتنی توسیع ہوئی تھی، پہلے جو مطاف تھا نا بہت مختصر تھا، یہاں تک کہ آج سے 20-25 سال پہلے بھی مطاف مختصر تھا، یعنی کہ یوں کہیے کہ جیسے کہ وہ مقام ابراہیم ہے، اس میں فاصلہ کتنا ہے، مقام ابراہیم کے بعد وہ ریت کبوتر بیٹھتے تھے، وہاں ایک باشندہ نے مجھے بتایا تھا، وہاں کے پاکستانی نے، کہ مجھے 12 سال یہاں ہوئے ہیں، اس وقت تو مطاف بن گیا تھا، بولے یہ ہم نے دیکھا کہ مطاف نہیں تھا، وہ کبوتر دانہ چکتے تھے وہاں، آستہ آستہ توسیع ہو گئی ہے الحمدللہ، حاجیوں کی بھی کثرت، زائرین کی کثرت، تو لوگوں کا ذوق بڑھتا جا رہا ہے، آسانیاں جو بڑھتی ہیں تو لوگوں کا وہاں ہجوم بھی بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے مطلب جتنا احتیاط کرے گے، ٹھنڈے پینے، ٹھنڈا پانی، چلے اے سی میں سونا آپ سے مجبوری ہے، ٹھنڈا پانی وغیرہ، ٹھنڈی بوتلیں، ڈبے، یہ جوس اور اس طرح کی چیزیں جو ڈبوں میں آتی ہیں، تین پیک غذاؤں سے بچے بندہ، اس میں کیمیکل ہوتے ہیں، اس کو دیر پا رکھنے کے لیے، تو یہ نقصان دہ، پھر یہ جتنے بھی یہ ڈرنکس آتی ہیں ان میں تو عام طور پہ ہوتے ہی مطلب الا بلا بہت مطلب ہوتی ہے، یہاں بھی نقصان دہ، جہاں بھی پئیں گے یہ عام طور پہ نقصان دہ، اور جو بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ شاید اس بات کو سمجھتے بھی ہیں، اللہ تعالی ہم کو مطلب روحانی غذا عطا فرمائے، یہ نفسانی غذائیں ہوتی ہیں، ان سے پیٹ نہیں بھرتا، خالی بس وہ گھڑی بھر کا لطف ہوتا ہے، یہاں تک حلق تک نیچے گیا تو خلاص، پھر پریشانی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارشد قادری ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لوگ علاقے میں جو محفلیں کر رہے ہیں پمفلیٹ میں آپ کی تصویریں لگا رہے ہیں، کچھ فرمائیے. یہ عرض کروں اس سے پہلے وہ برف باری، اس پر یہ بات نکلی تھی کہ وہ بیچارے گرم کرتے ہیں کمرہ، پھر وہ برف کی بارشوں میں برف رہی تھی نا، وہ دکھا رہا تھا، تو اس میں نکلتے ہیں تو ان کے جوڑوں پر اٹیک بازوں کا ہو جاتا ہوا، تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ یا غنیو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑا کریں، مگر اب یہ کہ ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ایک محاورہ ہے، اس لیے وہ اگر انگیٹھی سے بچ سکتے ہو تو بچیں، ایک دم سے گرمی سردی اگر آپ ٹرانسفر ہوں گے نا، سردی سے گرمی میں آئیں گے تب بھی تکلیف، انگیٹھی میں ایک دم گرم کمرے میں، گرم کمرے سے باہر برف میں آئیں گے تب بھی تکلیف، اس لیے کوئی ایسی بیچ کی راہ نکالنی چاہیے، یا انگیٹھی کے بغیر چلتا ہو تو چلا لینا چاہیے، تو سردی برداشت کرنے کی طاقت آ جائے گی نا، تو پھر شاید وہ نقصان نہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. نیز ہاں، یا غنیو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، اور جب توجہ جائے اپنی کو درد کی مخصوص جگہ ہو، گھٹنے میں درد ہے جیسے، تو یا مغنیو ایک بار یا تین بار پڑھ کر اپنی ہتھیلی پر چھو کر کے اس درد کی جگہ پر پھیر دیں، اللہ کرے گا سکون ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، میرے نام اشتہاروں میں تصویر کے ساتھ آ رہے ہیں کہ میں بھی شرکت کر رہا ہوں، یوں بتائیں؟ نہیں، نام نہیں ہے. اچھا، علاقوں میں جیسے محفل ہو رہی ہے تو محفل کا جو پمفلٹ چھپ رہے نا اس میں آپ کی تصویر لگا دی ہے، عموماً جیسے بافیدان نظر ہوتا ہے تو اس کے نیچے کسی بے فیس کی نظر، آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنا نام کہاں کہاں سے ہٹوایا ہے، بفیضان نظر پر. جی الحمدللہ، تو یہ جو لگاتے ہیں وہ ظاہر ان کو، پھر وہ معاذ اللہ تصویر، میں تصویر کو تو ناجائز سمجھتا ہوں، اور یہ جو اسکرین پر جو آ رہی ہے نا یہ وہ تصویر نہیں ہے, یہ پرچھائی ہے, جیسے آئینے میں آئے اور ہٹ گئے. تو یہ بہرحال اس میں علماء کہ اس طرح کے مطلب ہیں فتاوا جن پر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ مدنی چینل کی ترکیب کی اور یہ مووی کے جواز کی طرف ہم آئے, ورنہ پہلے جواز میں قائل نہیں تھا. بعد میں جب دلائل پڑے اور اب بچنا بھی ناممکن ہے, وہ منہ میں بلوا, یہ مووی پر تو منہ میں بلوائی ہے, سارے علماء کم و بیش مطلب اس میں مبتلا ہے کم و بیش اکثریت. اور بہرحال جو بھی دلائل علماء نے دی ہیں وہ ان کے دلائل ہماری سمجھ میں آئے, ہم نے اس کو اپنایا. لیکن یہ جو اشتہاروں پر تصویر نا, کیونکہ اب اس کی پھر وہ تصویر کے جواز عدم جواز کی پھر صورت ہے کہ کب جائز ہے کب ناجائز ہے, تو اب اس پر میں بحث میں ابھی نہیں پڑتا. کم از کم یہ کہ یہ جو اشتہاروں پہ دیتے نا یہ تصویر یا تو زینت میں آئے گی یا فضول میں آئے گی, اور زینت اور فضول یہ دونوں صورتیں تصویر کی ناجائز ہے, نہ ضرورت ہے نہ حاجت ہے نہ منفعت ہے اس میں, میری تو کوئی منفعت نہیں ہے نہ میری اجازت ہے. اور یہ تصویر ڈال کر یہ لکھتے ہیں تو لکھنے کی ہی جب میری طرف سے اجازت نہیں ہے تو تصویر کو تو میں سمجھتا ہی ناجائز ہوں. تو جو بھی ایسا کرتے ہیں یہ ہوتا گیدرنگ کرنے کے لیے. میں جب دعوت اسلامی شروع ہوئی اور میری شہرت جب ہونے لگی نا تو آپ مانے ہی نہیں مانے, میں نے خود اشتہار دیکھے دیواروں پہ اشتہار کہ فلاں جگہ الیاس قادری, فلاں جگہ فلاں خطیب صاحب, فلاں مقرر صاحب, فلاں وہ, اور میرا نام بھی ہوتا الیاس قادری, یہ سب خطاب کریں گے. اور مجھے خواب میں بھی کسی نے نہیں کہا ہوتا کہ تمہارے, کیونکہ میں پہلے آتے تھے لوگ, میں منع کرتا تھا کہ میں جلسوں میں نہیں آؤں گا, کیونکہ میں خود اپنا مطلب ہے کہ میرا مزاج میرا انداز, تو میرے پاس اتنا, میں دعوت اسلامی کام کر نہیں سکتا, اتنا میرے پاس کام ہے, میرے اپنے انداز کے میری طرز کے سنت و میرے بیانات کرنے کے لیے اتنے مطالبے کہ میں ایک مبالغہ کروں کہ ایک دور ایسا آیا اور شاید اب اس سے بھی بڑھ گیا کہ اگر میں 25 گھنٹے بھی لوگوں کو دوں نا, ہر گھنٹے بھائی آپ کے علاقے میں فلاں گھنٹے میں آپ کے علاقے آؤں گا تو شاید مجھے لوگ قبول کر لیں گے, وہ رات ہو یا دن ہو, سحری ہو یا افطاری ہو, رات کے 2 بجے ہوں دوپہر کے 2 بجے ہوں, کوئی سی بھی نماز ہو. دعوت اسلامی الحمدللہ اتنی ترقی کر رہی ہے, تو ان دنوں بھی اب میں بعضوں کا 2-2 3-3 بیانات ویسے ہی جا کے کرتا تھا, کیونکہ یہ میرے پاس مبلغین کی تو کوئی وہ کھیپ تو تھی نہیں ایسی, کوئی نہ جامعات المدینہ تھے نہ کچھ. تو اب ان دنوں یہ مجھے جلسوں میں بلاتے تھے تو میں جلسوں میں جاتا نہیں تھا, میں بھائی آپ کے ساتھ تو جلسوں میں تو نہیں آ سکتا, میں آپ کے اسٹیج پر نہیں آ سکتا, میرا اپنا انداز ہے مجھے کرنے دیا جائے. تو پھر یہ کیا کرتے تھے کہ بعضوں کا سب نہیں میرا نام خامہ کا اشتہار میں ڈالتے تھے, پھر مجھے دعوت بھی نہیں دیتے تھے, سمجھ گئے کہ یہ آئے گا نہیں, تو یہ گیدرنگ کرنے کے لیے کہ بولے والے لوگ آ جائیں گے کہ اس سے محبت کرتے ہیں, پھر یہ معذرت کر لیتے ہوں گے نہیں آ سکے یا طبیعت ناساز ہے. میں جب بیانات کر کے فارغ ہوتا تھا لوگ ملاقات کے لیے ٹوٹتے تھے مجھ پر, تو بعد ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ آوازیں لگاتے حضرت ہٹ جاؤ حضرت کی طبیعت ناساز ہے, میں بولتا کہ یار کہاں میری طبیعت ناساز ہے یار, ابھی 2 گھنٹے میں بولا ہوں یار, طبیعت ناساز ہو تو بندہ بستر پر ہو, اتنی دور سے آیا ہوں. تو یہ خامہ کا یہ بھی جھوٹ تھا طبیعت ناساز ہے. اب بھیڑ بھاڑ میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی دھکے مت دو تکلیف ہو جائے گی فلاں, تو یہ تکلیف ہو سکتی ہے, ایزا پہنچ سکتی ہے آدمی کو, طبیعت ناساز. تو یوں یہ میرا اسے کہہ رہا ہوں کہ شاید معذرت کر لیتے ہوں گے یا خدا جانے کیا کہتے ہوں یا ابھی پہنچے نہیں یہ پہنچنے والے ہیں, جیسے کبھی کبھی ویسے بھی کہ یہاں الیاس آ رہا ہے وہاں آ رہا ہے, پچھلے دنوں بھی کچھ اس طرح کے پیغامات وائرل ہوئے تھے, حالانکہ میری وہ لائن ہی نہیں ہے, خامہ کا سیکھتے یا پبلک جمع کرنے کے لیے ایسے انداز کرتے ہیں. تو یہ بھی جو اشتہار پہ اگر کوئی ڈالتا ہے تو پبلک جمع کرنے کے لیے, تو ایسا جو بھی کرتا ہے اس کو نہیں کرنا, میری طرف سے اجازت نہیں ہے. میں دعوت اسلامی والا ہوں اور صرف دعوت اسلامی والا ہوں, میرے اپنے طریقے کار سب کے سب الحمدللہ شریعت کے مطابق ہے, اسلام کے خلاف اگر کوئی ہمارا طریقے کار ہے تو آپ ہم کو سمجھائیں, نہیں ہے تو ہمیں اپنے طریقے کار پر چلنے دیں. اب کوئی جاتا ہے کہ پہلے تو وہ سفینہ ہوتا تھا وہ اسٹیمر شپ شپ شپ شپ کے ذریعے بھی سفر کیا ہے میں نے مدینہ کا الحمدللہ. اب ہمارے پاکستان میں شپ نہیں چلتے سفر حج کے لیے سفر مدینہ کے لیے, تو کوئی شپ کے ذریعے مدینہ جاتا ہے, کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے مدینہ جاتا ہے, اور آپ بھی کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے مدینہ جاتا ہے یعنی وہاں سے جدہ شریف سے مدینہ, کوئی جدہ شریف سے بائی روڈ مدینہ شریف حاضری دیتا ہے, تو منزل مدینہ ہے. تو میری منزل بھی مدینہ ہے, تو میں نے سمجھو جو بھی وہ سواری اختیار کی ہے اس کو بھی جانے دو, آپ بھی اپنی سواری پر مدینہ کی طرف بڑھتے رہیں, بس شریعت کے مطابق سب کو کام کرنا چاہیے, نہ حقوق العباد تلف ہوں, نہ حقوق عامہ برباد ہوں, نہ مسلمانوں کو تکلیف ہو, نہ جانوروں کو تکلیف ہو, اسی کو تکلیف نہ ہو. اس طرح سب کو چاہیے کہ دین کا کام عین شریعت کے مطابق کریں, 100% شریعت کے مطابق کام ہوگا, اخلاص ہوگا اللہ کی رضا کے لیے, وہ تبھی ثواب ملے گا, ورنہ ثواب کا کیا ملے گا. لوگوں کو ستا کر دل دکھا کر یا جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کہ فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے, اور اس طرح تصویر جیسے میری لگائی کہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی آ رہا ہے اور چار محبت کرنے والے پہنچ جائیں, تو یہ دھوکہ بازی سے ثواب کہاں سے لاؤ گے, اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو ایسا نہیں کیا کریں. میرے بارے میں کوئی بھی اشتہار پڑے نا کہ ادھر آ رہا ہے ادھر آ رہا ہے اس میں جا رہا ہے ریلی میں جا رہا ہے ریلے میں جا رہا ہے, آپ نہیں ماننا کبھی بھی, آنکھیں بند کر کے انکار کر دینا کہ بھائی اس کو ٹائم ہی نہیں ہے, یہ اپنے کام میں اپنے مطلب کیا بولتے حال مست. ہمارے یقین مانے میرے پاس اتنے کام ہوتے ہیں کہ میں سستو کر نہیں پاتا یار, اور یہ طرح طرح کے لوگوں کو کام مل جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ایشو لے لیتے اور چلتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول, اور بالخصوص دعوت اسلامی والوں کے لیے بہت مفید ترین طریقہ کار بھی بیان ہوا ہے ان مدنی پھولوں میں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ اسلامی بہن کی طرف سے سوال ہے کہ 8 سال پہلے میں بغیر کسی سے پوچھے بیعت ہوئی تھی, میرے شوہر ناراض بھی ہوئے تھے کہ اجازت کیوں نہیں لی تھی, یہ نافرمانی تو نہیں؟ کیا بیعت ہونے کے لیے کسی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ بیعت میں ہوتا کیا ہے؟ توبہ, گناہوں سے توبہ, ہم گناہوں سے توبہ کراتے ہیں اور عہد لیتے ہیں کہ آئندہ گناہ سے بچیں گے, نیکی کا راستہ اختیار کریں گے, غوث پاک کے سلسلے میں ہم مرید ہوتے ہیں. تو یہ ایسا کام نہیں ہے جس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت ہو یا ماں باپ کی اجازت کی حاجت ہو, جو بالغ ہے اس کو اس کام میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بیعت میں نابالغ جو ہے اس میں اس کا ولی اور سرپرست اجازت دے گا تو بیعت ہوگی, باقی عورت کو شوہر کی حاجت نہیں ہے. اگر شوہر ناراض ہوا تو ان کی معلومات ان کو بیچاروں کو نہیں ہوگی, تو اس کو چاہیے کہ معاف کر دے اپنے شوہر کو اور مسئلہ سمجھا دے کہ بھائی مدنی چینل والوں نے تو یہ جواب دیا ہے, ان سے لڑنا نہیں ہے, وہ آخر شوہر سر کا تاج ہوتا ہے, تو انسان نہیں ہوتی معلومات, تو ناراض ہوئے ہوں گے, جب ہوئے ہوں گے گلی ولی خلاص آپ معاف کر دو ان کو, مدینہ مدینہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز کی بھی تو اجازت نہیں لی جاتی, فرض نماز ہے فرض روزے ہیں نا, تو ان کے کیا اجازت لیتے ہیں, بغیر اجازت ہی پڑھتے ہیں, یہ منع کرے تب بھی پڑھنے ہیں نماز. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اشتہار آ بھی گیا, یہ کسی تنظیم وغیرہ کا نام ڈکلیئر نہ کرے اس میں, یا کوئی بعید نہیں ہے, یہ کوئی ڈمی تو نہیں؟ نہیں باپا یہ تو نہ, یہ اپنا ہے, یہ سنو تو بڑا اجتماع بابا 25 دسمبر بروز پیر 6 نماز تقریباً یہ ہے, اور یہ اوبی بین کا جو ہمارا اجتماع ہے نا بابا, اس کے لیے چلا تھا یہ اس شہر سے, جس پر آج آپ کرم فرما رہے ہیں اشتہار کی وہ نام سچا اشتہار تھا بابا. یعنی یہ 25 تاریخ کو ان کا بیان کبھی آ گیا اور 7 مدنی مذاکرے کا آ گیا, یا جو نام امیر السنت کا اس کے نیچے لکھا ہے براہ راست مدنی مذاکرہ, اس کا یوں لکھا ہوا ہے او بی وین مدنی چینل. تو یہ ہے ٹیکنیک ہے ان کی, یہ کہ اگر یہ بولیں گے کہ نہیں, مگر میرا لوگ سمجھ جاتے ہوں گے الیاس آ تو نہیں رہا, اگر یہ سمجھ جاتے ہو, لیکن اگر نیت دھوکہ دینے کی ہے تو پھر گناہ گار ہوں گے, دھوکہ نہ دیا جائے. یہ جا کر ہو سکتا ہے بولتے ہوں گے مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے الیاس آ رہا ہے, تو لوگ جو کبھی بھی آئے نہیں داؤد اسلام سے واقف نہیں ہے تو وہ سمجھتے ہوں گے الیاس آ رہا ہے, نام خالی سنا ہو تو وہ پہنچے ہوئے کب آئے گا کب آئے گا, تو مدنی چینل تو ابھی آئے گا, بولے یار ہم کو تو بولا تھا کہ آئے گا. تو کسی کو بھی دھوکہ نہ دیا جائے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو ایک بندہ آئے یا دو آئے یا دس آئے یا لاکھ آئے, اللہ کی رضا کے لیے کرے, ایسا کوئی انداز اختیار نہ کرے کہ جس کو جس سے لوگوں کو غلط فہمی اور وہ جھوک در جھوک آ جائیں تو پھر ہم وضاحتیں کرتے بھی رہیں. جیسے کل ہی کا معاملہ, حالانکہ بارہ اعلان ہو چکے, اب لوگوں کا ذہن بھی بن گیا ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی, لیکن ایک اسلامی بھائی رو رہے تھے, مجھے ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا, ذمہ دار نے, رو رہے تھے, بولا مجھے آ کر کہا کہ بےچارے کو یہ بولتا ہے کہ مجھے ہمارے فلاں نے, نام نہیں لے رہا تھا شاید, کہ اس نے بولا کہ تم تین دن کے لیے وہاں جاؤ تمہاری ملاقات ہوگی, تو بولا ملاقات کا کہہ کر مجھے بھیج دیا اور میں آیا ہوں, اب تو ملاقات تو یہ نہیں کر رہے, ہمارا کر رہے. تو اب یہ دیکھو نا کتنا بڑا یہ غلط, اگر کسی نے کہا تو غلط کیا, اگر خود اس نے ڈرامہ کیا ہے ملاقات کے لیے کہ شاید یہ تیر لگ جائے تو یہ گناہ گار ہے, اس کو توبہ کرنی ہوگی. اور کسی نے کہا ہے اور یہ بےچارے سن کر اس طرح آ گئے, تو ذرا جس نے کہا ہے اس کو پتا نہیں تھا اور اس لیے اس نے کہا ہے کہ پہلے ہوتا تھا ایسا, تین دن والوں سے ملاقات ہوتی تھی, تو اسی معلومات کے بنا پر کہا ہے تو وہ بھی گناہ گار نہیں ہے. اور جان بوجھ کر کہا ہے کہ یار یہ جائے گا کچھ سیکھ کر آئے گا تو اس کو ملاقات کا ڈوز دے دو, اس شوق میں چلا جائے, تو ظاہر ہے وہ گناہ گار ہوگا جس نے دھوکے سے اس کو بھیجا ہے. توبہ بھی کرنی ہوگی, اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی, اس کو بےچارے کو اتنا پریشانی میں ڈالا, پھر نہیں آتا تو نہیں آتا تو کوئی بات نہیں, جھوٹ بول کر بھیجنا تو طریقہ نہیں ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. احمد رضا ہیں, کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے پیجز وغیرہ پر تو تصویریں آتی ہیں, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. وہ پیجز وہی نا جو اندر میں جو ہوتے ہیں, آپ فیس بک کی کیا بولتے ہیں, فیس بک کے پیجز, موبائل فون کے اندر, یہ تصویر نہیں, یہ میں نے عرض کیا نا, پرچھائی ہے ایک طرح کی, سایہ ہے آئینے میں جس طرح دیکھتے ہیں. تو یہ علماء نے اس کو جائز کہا ہے کہ یہ موبائل فون کے اندر تصویر جو سیو کرتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے, وہ جو پرنٹ آؤٹ کریں نا تب اس میں وہ شرعی احکام اس پر جاری ہوں گے. یہ پرنٹ آؤٹ کیوں کیا ہے, یہ پرنٹ آؤٹ جو کیا نا اس میں سے کاغذ پر, یہ تو نہ پاسپورٹ میں کام آئے گا نہ شناختی کارڈ میں کام آئے گا, اور وہ تو میرا خیال ہے اس میں بھی کام نہیں آئے گا کسی گورنمنٹ کی, جو اب تو ہر جگہ درخواست دینے پر تصویر لگانی پڑتی ہے, فوٹو اس کی باقاعدہ کوئی سائز ہے اور کوئی ہوتا ہے, یہ اس کاغذ پر نہیں چلے گی. تو وہ تصویریں جو اندر میں ہیں یہ جائز ہیں. اللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سوشل میڈیا پہ سوال ہے منظر حسین بھائی کا, کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہندی لگائی تھی؟ دراصل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک یہ سفید گنتی کے مطلب, جس صحابی نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے گنتی کیا, کسی نے پانچ کسی نے سات, شاید زیادہ کی روایت 17 یا 19 کی ہے, 20 سے کم کے اندر روایت ہیں, بال مبارک سفید ہوئے تھے. تو کوئی ورس نامی گھاس لگائی, گھاس کا کوئی وہ لگایا تھا ست یا اس کا عرق, یہ یمن شریف پہ ہوتی ہے, تو وہ لگانے کا پڑا ہے میں نے کہ اس سے بال مبارک جو سفید تھے نا باز, وہ پیلے جیسے ہو گئے تھے, یلو. مہندی کا تو کوئی روایت مجھے تو نہیں ملی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگائی ہو, اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھ کر پسند فرمایا آپ نے مہندی, مگر کالی مہندی نہیں ہے, یہ مہندی لگانی ہے تو لال یا پیلی لگائی جائے, یا یہ جو طرح طرح کے کلر آج کل ہیئر کلر نکلے یہ بھی ڈارک ہو جاتے ہیں, تو ڈارک نہیں ہونے چاہیے, لال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عدیل رضا بھائی پوچھ رہے ہیں کیا نہانے سے وضو کا ثواب ملے گا؟ اگر اس میں وضو کی بھی نیت کی ہے تو وضو ہو جائے گا. اگر مطلب اعضاء وضو پر پانی پہنچ گیا, اور کلیاں تو نہانے میں فرض ہیں ویسے ہی, اور وضو میں سنت ہے, تو وہ بھی کی ہیں, نہ مکمل غسل ہو گیا, وضو کی نیت بھی تھی تو وضو بھی ہو گیا, تو وضو کا ثواب بھی ملے گا. وضو ہی کے تعلق سے آڈیو کال بھی ہے. میں ہند کے شہر موڑاسا سے سرفراز اتاری بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامن برکات العالیہ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال عرض ہے کہ غسل فرض ہو جانے کی صورت میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کر لیا تو کیا سارا بدن پاک ہو جائے گا اور بعد میں غسل کی حاجت رہے گی یا نہیں رہے گی؟ وضو کر لینے سے غسل نہیں ہو گیا, ابھی غسل تو کرنا ہی کرنا ہے, اور سارا بدن سارے بدن کے گناہ جھڑنے کی فضیلت ہے بسم اللہ پڑھنے کے برکت سے, نہ کہ مطلب وہ ظاہری وہ جو غسل فرض ہوا تھا وہ تو باقی ہے. تو ایک بال برابر کیا, ایک بال کی نوک بھی اگر سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کیا بیعت ٹوٹ بھی سکتی ہے یا ٹوٹ بھی جاتی ہے؟ بالکل ٹوٹ سکتی ہے, اگر پیر سے عقیدت ختم ہوئی تو بیعت ٹوٹے گی, پیر کی گستاخی کی تو بیعت ٹوٹے گی, خود توڑی تو بیعت ٹوٹے گی, کہ میں اپنی بیعت توڑتا ہوں تو ٹوٹ گئی, خود اور معاذ اللہ فما معاذ اللہ کسی نے ایسا کفر کیا کہ وہ مرتد ہو گیا تب بھی بیعت ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سید آصف رضا ہیں, تصوف اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے دونوں, طریقت اور ہے تصوف اور. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسماء اتاریہ سے بول رہی ہوں. پیارے باپا جان, چھوٹے بچے مسواک کر سکتے ہیں؟ فیضانِ مسواک جاری رہے گا. ماشاء اللہ, اگر ان کو سمجھ پڑتی ہے مسواک کرنے کی تو بالکل ان کی عادت ڈلوانی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ دیکھو ایسا نہ سمجھ نہ ہوا کہ مسوڑے چھیل ڈالے اور خونم خون کر دے, سمجھدار بچہ ہو تو وہ اتنی احتیاط سے کر سکتا ہو کہ ان کے بچوں کے مسوڑے تو نازک ہوتے ہوں گے نا, تو چھل نہ جائے, خونا خون نہ ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی فیضان مسواک جاری رہے گا. ماشاء اللہ, آگے کہاں کہاں سے آئے ہیں کچھ؟ سردار آباد کے کئی عاشقان رسول اس وقت یہاں پر پہنچ چکے ہیں, اور ان عاشقان رسول میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں ایک تعداد وہ بھی ہے جو ماشاءاللہ پورے ماہ کا مدنی قافلے میں سفر بھی کر رہے ہیں. اللہ. چشتی کابینات, سردار آباد, جھنگ, ساہیوال, پاک پتن, اکاڑا, جڑاوالا, گوجرا, تقریباً 1100 اسلامی بھائیوں کی آمد ہوئی ہے. ماشاءاللہ, وہ جو بغداد ایکسپریس تشریف لے گئی لگتا ہے, وہ جانے والی تھی. جی وہ تشریف لے گئے, لیکن یہ جب آتے ہیں اور ایک ان کا آنے کا ایک انداز ہوتا ہے, میرے پاس ایک مدری گلدستہ بھی آنے کا, وہ بھلے یہ گئے, ایک جو عام طور پر ایک کوشش بھی ہوتی ہے اس ٹائم بھائی اجتماعی طور پر ہوتے ہیں, انہوں نے ایک منظر بنا کر مدری گلدستہ دیا ہے, سبحان اللہ, ہم وہ آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ ہے تو بغداد ایکسپریس کا, مگر یہ کہ جو منظر ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طرح بھی ایک صورت ہوتی ہے آنے کی. سلطان ولایت غوث پا, ولیوں پہ حکومت غوث پا, شہباز خطابت غوث پا, وانو سے ہدایت غوث پا, پھر شاہ جیلانی محبوب سبحانی, پھر شاہ جیلانی محبوب سبحانی, یا غوث المدد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مومن خیر سننے سے کبھی سیر نہ ہوگا تاکہ اس کی انتہا جنت ہو جائے. انہی خیر و نصیحت کو سننے اور دین کی تعلیمات سے بہرامند ہونے کے لیے ماہ عبد القادر کی دل نشین ساعتوں کو پانے کے لیے حضور غوثی اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی کمالات سے فیضیاب ہونے مرکز الاولیاء لاہور سے عاشقان رسول بذریعہ بغدادی ٹرین سبحانی المدن اور بغدادی طیارے کے ذریعے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی, امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کے مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے باب المدینہ کراچی آ رہے ہیں. میری آپ سے بھی گزارش ہے, آپ بھی آئیے ان مدنی مذاکروں میں شرکت کیجیے اور علم دین حاصل کیجیے. یہ آتی دفعہ کا مختلف مناظر کی بکسنگ کے ساتھ اس کو کہیں گے, یہ مدنی گلدستہ ہم نے دیکھا اور کچھ خوش نصیب رک بھی گئے ہیں 7 دن کے نماز کورس کے لیے, 2 جمع 40 42 کا پتا چلا تھا کم و بیش, وہ رکے ہوئے نماز کورس کے لیے 7 دن یہاں نماز سیکھیں گے اور تشریف لے جائیں گے. اب دیکھو یہ تو بڑھ گئے آگے, سردار آباد اور یہ جو دیگر شہروں سے تشریف لائے, اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, نماز سیکھنی ہے نماز آتی ہے سیکھنی ہے نا, تو ہمت کیجئے 7 دن کے لیے رکنا ہے, 8 سے شروع ہو چکا ہے تو اسی میں شریک ہو جائیں اگر ہماری مجلس اجازت دے آپ کو, ورنہ آپ کا الگ سے نماز کورس ہو جائے 3 دن کے بعد. آتے ہیں عام طور پر اس طرح کے مدنی قافلے 3 دن کے لیے تشریف لاتے ہیں, ایک تو ایک مہینے والے بھی اس میں شامل ہیں اور تعداد نہیں پتا کتنے, تو ان کو تو چھیڑنا نہیں ہے, ان کا تو بہت کچھ ہو جائے گا. ایک ماہ والوں کے علاوہ جو اس طرح بھائی 3 دن والے یا 2 دن والے یا 4 دن والے یا 11 دن والے کہ بھائی بڑی رات یہاں کریں گے, اب تو ان کے 11 دن تو بچے بھی نہیں ہیں, 4 دن بچے, تو وہ اگر ہمت کریں غور فرمائیں اور 7 دن کا نماز کورس کرنے کے لیے رک جائیں تو مدینہ مدینہ کھانا آتا ہے پینا آتا ہے, آپ کے خیال میں آپ کو پیسے گننا آتا ہے, کپڑے پہننا آتا ہے, سب کچھ آتا ہے, نہیں آتی تو نماز نہیں آتی. اگر آپ کو یہ خوش فہمی ہے کہ مجھے نماز آتی ہے تو وہ آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نماز آتی ہے نہیں آتی ہے. انشاءاللہ ہمت کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, 7 دن کے لیے سوچ کر اپنے نام مدنی تربیت گاہ پر لکھوا دے کہ میں 7 دن کے لیے رکتا ہوں, نماز کورس کر کے جاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. یا اگر یہاں رکنے کا ٹائم نہیں ہے, نوکری وغیرہ کے مسائل ہیں, گھر کے معاملات ہیں, جس کو مجبوری ہے تو وہ اپنے اپنے شہر میں نماز کا کورس ہو تو اس میں کر لیں, ورنہ واپس نماز کے کورس کی تاریخ یہاں کی معلوم کر کے یہاں تشریف لیے باب المدینہ میں مدینہ مدینہ انشاءاللہ. 8 مدنی قافلے 1 ماہ کے تقریباً 8 مدنی قافلے یہاں پر تیار ہیں جس کا مجھے پیغام دیا گیا, ماشاءاللہ مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 10:30 بجے کرامت کمپیوٹر ہے, اب تو شاید آ گیا ہوگا, لبیک ماشاءاللہ زیارت ہو جاتی. انیس اتاری ماشاء اللہ بارک اللہ اتاری کرامت کمپیوٹر لبائک میں نے انیس کا ڈوٹ وعلیکم السلام ساڑھے دس بجے انشاءاللہ سوال چلا رہے ہیں سید محمد علی عطاری مکہ المکرمہ سے میرا شیخ طریقت امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک شخص نے عمرہ ادا کرنے کے لیے گیا اس نے طواف کر لیا لیکن صحیح کیے بغیر حلق کرا کر احرام کھول دیا تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے کیا اس پر کوئی کفارہ ہے جواب عنایت فرمائیے اور باپا میرے لیے میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت بھی فرما دیجئے دم تو واجب ہوگا دم واجب ہوگا صحیح کرنی ہوگی ترتیب بدل دی اس نے صحیح کرنے سے دم ساکت ہوگا احرام تو ختم ہوا نہیں تھا اس کا ختم ہو گیا مگر وہ چونکہ ترتیب بدلی صحیح تو واجب رہے گی بلکہ رکن ہے اس کا عمرے کا رکن ہے صحیح تو یہ تو کرنی ہے زندگی میں جب بھی یعنی سمجھو کہ برسوں گزر گئے اور وہ صحیح باقی تھی کرنی تو پڑے گی اس کو جب بھی عمرہ اس کا کمپلیٹ ہوگا اور یہ اس نے ایسی خطا کی ہے کہ اس کو قربانی کے شرائط والا ایک بکرا اس پر واجب ہے کہ وہ حرم کی حدود میں ذبح کرے خود نہیں کھا سکتا اس کا گوشت کسی مالدار کو نہیں کھلا سکتا یہ غریبوں کو مسکینوں کو صدقہ کیا جائے گا خیرات کیا جائے گا یہ غریب مسکین شرعی طور پر جو فقیر ہوں ان کو اس کو دم واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو تین چار پانچ جنوری بدھ جمعرہ جمعہ چودہ پندرہ سولہ ربیع الآخر ڈھاکہ میں دعوت اسلامی کا تین روزہ تین دن کا سنت و برا اجتماع ہونے جا رہا ہے ماشاءاللہ سول ایویشن گراؤنڈ ایئرپورٹ ڈھاکہ بنگلہ دیش تو بنگلہ دیش کے تمام عاشقان رسول کو چاہیے کہ وہ اس اجتماع کی نہ صرف تیاری کریں بلکہ نیکی کی دعوت دے کر دوسروں کو لانے کی بھی کوشش کریں اور اس تاریخ کو عام کرتے رہیں یہ ڈھاکہ کی سطح کا بنگلہ دیش کی سطح کا اجتماع ہے جس میں صرف بنگلہ دیش میں موجود عاشقان رسول اس اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ اچھا وہ بات میری پوری کر لوں اس میں کیونکہ یہ جرم اس طرح کا ہے کہ بندے نے جہالت کی وجہ سے معلومات کی کمی کی وجہ سے کر لی تو معلومات کیوں حاصل نہیں کی علم کیوں حاصل نہیں کیا کہ جو بھی اس طرح کے عمل کرنے ہوتے ہیں اس کے ضروری مسائل سیکھنے ضروری ہوتے ہیں تو یہ ایسا جرم ہے کہ اس پر توبہ بھی واجب ہے توبہ بھی کرے اور وہ کفارہ بس صورت دم یہ بھی ادا کرنا ہوگا وطن میں نہیں کر سکتے آپ نے گھر جا کر پاکستان یا ہندوستان میں بلکہ وہیں وہ بھی حرم کی حدود میں حرم شریف یوں تو وہ مسجد الحرام کو کہتے ہیں وہ حرم شریف واقعی ہے لیکن مسجد الحرام کے باہر بھی میلوں تک حرم کی حدود ہے تو وہاں ایک بازار ہے سوق حلاقہ بولتے ہیں تو وہ مکہ شریف کے اندر ہے سنا کہ وہ حرم کی حدود میں تو وہاں دم دیا جا سکتا ہے وہاں بھی جا کر کسی کو وکیل بھی کر سکتے ہیں کوئی سمجھدار آدمی اس کو پیسے دیے کہ آپ اس طرح قربانی میں جو بکرا چلتا ہے اسی طرح کا بکرا یا دمبا لے کر وہ اس طرح قربانی کر دے تو بھی ترکیب بن جائے گی وہ حاجی جا رہا ہو وطن آ گیا تو جیسے آج کے سیزن میں حاجی جائیں گے کوئی عمرے پر جا رہا ہے سمجھدار آدمی ہے تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں پیسے دے دیں اور وہ جا کر قربانی وہ آپ کی دم کی قربانی کر دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام محمد بلال رضا عطاری ہے، میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، جب کوئی چیز گھر میں آتی ہے تو وہ چیز تقسیم ہوتی ہے، تو والدین اپنے حصے کے بھی ہمیں دیتے ہیں، تو کیا وہ چیز لے لینی چاہیے یا نہیں؟ والدین سے لپٹ کر پیار سے آپ کہیں نہیں امی اپنا حصہ آپ کھائیں گے، نہیں آپ کھا لیں، ابو کو بھی یہی ابو آپ کھا لیں، تو اس سے ابو اور امی کا دل خوش ہوگا، آپ کو اور زیادہ مال مال ملے گا انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ امی ابو کے بھی اسے وہ چھین کے ہی کھا گئے، نہیں ان کو کھلائیں تو ان کا دل خوش ہوگا، ثواب ملے گا۔ نابالغ بچے کا نیکی جو نا وہ قبول ہے، ثواب ملتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احیاء العلوم جلد 5 ولیم نمبر 5، اور یہ مقتۃ المدینہ نے جو شائع کی ہے اس کے پیج نمبر 164 پر یہ مروی ہے، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اے داؤد کیا تم ایک تمہاری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اگر تم میری چاہت کو مان لو گے تو میں تمہاری چاہت کو پورا کر دوں گا، اور اگر تم نے میری چاہت کو نہ مانا تو میں تمہیں تمہاری چاہت میں تھکا دوں گا، پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب وہ آپ نے سوال کیا تھا اس میں یہ حصہ ہے اس کا، جی یہ حوالہ مل گیا ہے، مگر وہ ابن آدم کے طور پر لکھا تھا، اور یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، داؤد علیہ سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام کا تو اس میں گرامی اس میں لیا گیا، لیکن ہے تو یہ سارے سب کے لیے، یہ سب کے لیے عام۔ ایک حدیث قدسی تو امام غزالی نے جو آپ کی احادیث قدسیہ پر کتابیں جو چھپی ہوئی بھی ہیں اس میں اس سے ملتے جلتے ابن آدم کے لیے الفاظ بھی ہیں، کہ وہ یوں ہیں کہ تفسیری حدیث ہے کہ اے ابن آدم تو کسی سلطنت والے سے نہ ڈر جب تک میری سلطنت باقی ہے، اور میری سلطنت کبھی ختم نہ ہوگی، اور تو تنگی رزق سے نہ ڈر جب تک کہ میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور میرے خزانے کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اور اس میں پھر اور تفصیل اور بڑی خوبصورت روایت ذکر کی ہے امام غزالی نے، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ یعنی یہ تو نہیں ہے چاہت والے، اس میں یہ ہیں کہ جو میرا دیا ہوا ہے اس پہ اگر تو راضی ہے تو اس پہ راضی رہے، اور اگر تو اس پہ راضی نہیں ہوگا تو میں دنیا کو تجھ پہ مسلط کر دوں گا، یہاں تک کہ تو صحرا میں جس طرح جانور بھٹکتا ہے ویسا بھٹکتا پھرے گا، اور پھر بھی تجھے ملے گا وہی جو میں نے تیرے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ اپنے شاید اس کا کوئی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، ہاں کچھ چھاپا تو رسالہ اس طرح کا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ خالد جمیل بھائی ہیں، میں بچی کا نکاح مسجد میں کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ہم سب کو جو لوگ نکاح میں شامل ہوں گے اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی؟ یہ وہ جو رسالے کی بات ہوئی تھی، تو نصیحتوں کے مدنی پھول نہیں آ رہا صحیح، یہ ہوئے نصیحتوں کے مدنی پھول بوسیلہ احادیث رسول، یہ حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی ہے، یہ مکتبۃ المدینہ چھاپی ہے، بڑی دلچسپ اور معلوماتی ہے، چھوٹا سا رسالہ زیادہ پیج نہیں ہے اس میں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 54 پیج ہے, بہت مختصر ہے, مختصر ہے, اس کو حاصل کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے, طلب کر سکتے ہیں, حاصل ہو تو نصیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خالد جمیل بھائی ہیں بابا, میں بچی کا نکاح مسجد میں کرنا چاہتا ہوں تو کیا ہم سب کو جو لوگ نکاح میں شامل ہوں گے اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی؟ جو مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت, جو نفل اعتکاف ہے وہ کریں تو ثواب ہوتا ہے, جب تک مسجد میں رہیں گے ایک ثواب کا کام ہے, اس کو حاصل کیا جائے. اگر کوئی اعتکاف کی نیت مسجد میں اگر نہیں کرتا, گناہگار نہیں ہے وہ, تو کھانے پینے کے لیے کھا پی نہیں سکے گا اور وہ تو ایک سائڈ پروفٹ ہے اس کا. کھانے پینے کے لیے خاص تو نیت کرنا تو اس کے لیے ممانعت ہے. کھانا پینا آ گیا تو اب اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے کرنا چاہتا ہے تو کام نہیں بنے گا, جائز نہیں ہوگا کھانا پینا. بلکہ عبادت کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کرے, کچھ عبادت کر لے, مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لے, اب چاہے گا تو کھا پی سکے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عثمان ناصر بھائی ہیں, ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ تعریف اس کی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں شاید ہے, آپ فرمائیں. اصل میں جو محققین علماء ہیں, جو متکلمین ہیں, ان کے نزدیک اسلام اور ایمان کا مستاق, یعنی کس کو مسلمان کہیں گے کس کو مومن کہیں گے, اس اعتبار سے یہ ایک ہی ہیں, یعنی ان میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زاریات میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام کی بستی کے اندر جو گھر مومنوں کا ہے اس کو ہم نکال لیں گے, تو انہوں نے نہ پایا مگر مسلمانوں کا ایک ہی گھر. تو پہلے مومن کا تذکرہ پھر مسلمان کا تذکرہ, اور دونوں میں ایک ہی مراد ہے. تو اس پر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس ذات کے اوپر مسلمان بولا جائے گا اسی کو مومن بھی بولا جائے گا, مومن کو مسلمان بھی بولا جائے گا. البتہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایمان جو باطنی امور ہوتے ہیں, باطنی معاملات ہوتے ہیں, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننا, کتابوں کو ماننا, ملائکہ کو ماننا, ان تمام کو عام طور پہ ایمان کہا جاتا ہے. اور ظاہری طور پہ جو عمل کیے جاتے ہیں, نماز پڑھنا, زکوٰۃ ادا کرنا, ان کو اسلام کہہ دیا جاتا ہے. اور ایک دوسرے پر ان کا اطلاق بھی ہوتا رہتا ہے, کبھی ایمان بولتے ہیں کبھی اسلام بولتے ہیں. تو اس حوالے سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بعض اوقات آج کل جو علم حاصل کرنا ہوتا ہے وہ دیواروں پہ لٹکے وہ ٹکڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے, یا فیس بک پہ چلنے والی پوسٹوں سے حاصل کیا جاتا ہے. تو اس میں وہ فرق بیان کیے جاتے ہیں کہ جو 1400 سالوں سے کسی محقق کو, کسی عالم کو, کسی فقی کو معلوم نہیں ہو سکے کہ مسلمان یہ ہوتا ہے اور مومن یہ ہوتا ہے, مسلمان وہ ہوتا ہے مومن وہ ہوتا ہے. تو وہ فرق بیان کرتے ہیں کہ اہل علم پڑھتے ہیں تو ان کو یعنی لطیفے ہی معلوم ہوتے ہیں. اللہ, اسلام کے بارے میں کوئی بھی بات اپنی اٹکل سے نہ کی جائے, جید علماء جو فرماتے ہیں نا بس ان پر عمل کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلامی بہن کا سوال ہے, کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے دعائیں قبول ہوں. اول آخر درود شریف دعا کے پڑھیں گے نا, تو یعنی مطلب جو روایت ہے کہ درود شریف تو ہر حال میں قبول ہے, تو یہ نہیں ہو سکے گا کہ دونوں درود قبول ہو جائیں اور بیچ کی دعا رد کر دی جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے درود پاک بھی قبول کر لے گا اور دعا کو بھی قبول فرما لے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویس بھائی پوچھ رہے, کوئی ایسا عمل بھی بتا دیں جس سے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں تشریف لے آئیں. جس کا تصور ہوتا ہے نا وہ عام طور پر خواب میں نظر آتا ہے. جس چیز کی بھی دن کو جیسے ٹینشن ہوگا نا کسی کو, تو خواب میں بھی وہ ٹینشن والے خواب دیکھے گا. اور جو دن کے وقت مال کے سپنے دیکھے گا نا, تو خواب میں ہی وہ سودے کر رہا ہوگا. تو اس طرح مطلب تصور سے بڑے اس کے فوائد ہوتے ہیں. میں پڑھا تھا کہ بلی یعنی پرندہ ہوتا ہے اوپر اور بلی نیچے بیٹھ کر باز ہوگا تو ایسا تصور کرتی ہے اس پرندے کا کہ وہ اس کی مطلب اس کے اثر سے وہ کھینچ کر پرندہ گر جاتا ہے اور بلی پکڑ لیتی ہے. وہ اللہ تعالی کا نظام ہے, نہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر غوث پاک کا تصور باندھتے رہیں گے بارگاہ غوثیت مآب میں, درخواست پیش کرتے رہیں گے کہ حضور کرم فرما دیں, یا مرشد میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, آنکھیں بھی دے دیں اور دیدار بھی کروا دیں, تو انشاءاللہ ان کی رحمت سے کرم ہو ہی جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی العبید, صلی اللہ تعالی علی محمد. سنگ اتاری آپور رضا اتاری کی طرف سے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شیخ طریقہ امیر اہل سنت دامت برکات مدالیہ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی ٹرین میں سفر کر رہا ہو, سونے کے دوران اس پر غسل فرض ہو جائے, اب نماز کا وقت آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے, اس معاملے میں ہماری تربیت فرما دیں. پاپا دعا بھی کر دیجئے گا کہ الحمدللہ عز و جل بغداد ایکسپریس کے اسلامی بھائی سفر کر رہے ہیں تو اس لیے یہ نمازیں پڑھ چکے ہیں, ظہر عصر مغرب عشاء رواں دواں ہیں, اور ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کئی جگہوں پر یہ سن رہے ہیں, کئی کیبلوں میں ماشاءاللہ. اس میں ایسا کہ اگر وہ ایسی جگہ رکتی ہے ٹرین کہ ٹرین رکے گی اور غسل کر لے گا, بلکہ چلتی ٹرین میں بھی غسل تو ممکن ہوتا ہے, استنجا خانے میں نل تو ہوتے ہیں, تو کوئی برتن نوٹ لوٹا پانی تو ہوتا ہے, اوپر بہت ہوتا ہے پانی, تو اس سے مطلب غسل ہو جائے گا, فرض اتر جائے گا, ایسا پانی تو کافی ہوتا ہے. اور جگہ جگہ وہ رک کر جنکشن پر رکتی ہے, وہاں پانی لیتی بھی ہے ٹرین. اب یہ کیا ہماری ٹرین میں پانی کی تنگی آتی ہوگی کیونکہ وہ سارے وضو کر رہے ہوتے ہیں تقریباً, اور وضو کرنا آتا کس کو ہے, در کر کے نل کھولتے ہیں, تو اگر اس طرح کرتے ہوں گے تو یہ خود بےچارے تنگی میں آ جاتے ہوں گے وضو کے لیے. تو بہرحال وضو کا مسئلہ ہو یا غسل کا مسئلہ ہو, اگر پانی پر قدرت نہ رہی تو اب اس صورت میں یہ ایسا ہے کہ پانی ایسا یخ ہو, آج کل سردیاں ہیں اور اس سے غسل کرے گا تو اس کو پتا کہ بیمار ہو جائے گا, تو نہیں برداشت ہوتا, اس کو ایزا پہنچے گی, تو ایسی صورت میں تو جہاں پانی پر قدرت حاصل نہ ہو وہاں پھر تیمم کی اجازت ہوتی ہے, تو وہاں یہ غسل کے لیے تیمم کرے گا, وضو اور غسل دونوں کی نیت کرے گا تیمم کے لیے, تو وضو ہو جائے گا انڈر اسٹوڈ ہو جائے گا. اچھا تو غسل کی نیت سے وہ تیمم کر لے, تیمم کا طریقہ دونوں میں ایک ہی ہے وضو میں اور غسل میں. جب قدرت ہو وضو کی دیکھ لیتے ہیں اس میں, اب اس کا واسطہ پڑتا نہیں عام طور پر, ہم لوگوں کو تو نہیں پڑتا, مجھے تو کبھی بھی ایسا اتفاق نہیں ہوا زندگی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ڈھونڈ لیتے ہیں مسئلہ اس کا مزید. نماز میں امام صاحب کو لقمہ دینا چاہیے یا نہیں؟ عبد الرحمن ٹھل باب الاسلام. جب لقمہ دینے کی حاجت ہو تو بے شک لقمہ دے سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اگر لقمہ کی ضرورت نہ ہو, بے موقع لقمہ دیا, تب تو لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی, امام نے لے لیا تو امام کی ٹوٹے گی. امام کی ٹوٹے گی تو سب کی ٹوٹے گی, مقتدیوں کی بھی. تو اتنا علم ہو لقمہ, نماز میں لقمہ دینے کے مسائل ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, وہ حاصل کریں. 39 پیج ہے, 40 ایک کم 40 پیجز کا یہ رسالہ ہے, بہت اہم رسالہ ہے, اس کو حاصل کریں, اس کو پڑھیں. لقمے کے کئی مسائل انشاءاللہ اس میں آپ کو ملیں گے. سوال یہ ہے کہ ہم شیرہ یعنی بہن نے موبائل رکھا ہوا تھا, اس نے ایسا پاسورڈ لگایا ہوا تھا جس کے بارے میں گھر والوں کو معلوم ہی نہیں تھا. اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا, آج جب میں نے اسے پاسورڈ معلوم کیا تو اس نے مجھے آنکھیں دکھائی. میں نے غصے میں اس کا موبائل توڑ دیا, ایسا کرنا کیسا؟ اب وہ کہتی ہیں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ معاف نہیں کرے گا یہ تو نہ کہا جائے, البتہ ظاہر ہے کہ وہ اس نے اپنا ٹھیک ہے موبائل فون کا پاسورڈ نہیں دیا بہن نے, تو اس کو حق ہے کہ وہ نہ دے. اب وہ بھائی نے جو موبائل فون توڑ دیا, یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اس کو مطلب ہے کہ نقصان بھی پہنچایا, ظلم کیا, اس کو ایزا دی اور مالی نقصان, تو اس پر توبہ بھی فرض ہے اور ساتھ میں ویسا ہی موبائل فون بھی اس کو دے, اس کی رقم اس کو ادا کرے. ہاں یہ بہن معاف کر دے تو جدی دوسری بات ہے, ورنہ دینا تو پڑے گا اس کو حق العبد, اس نے بلکہ حقوق العباد اس نے تلف کی ہے. بھائی خطا پر ہے, بہن نے جو گھورا اگر ایزا دینے والی نظر سے اس نے گھورا تو یہ بھی توبہ کر اور معافی مانگے, تو یوں دونوں صلح کر لیں. اور بہن کا یہ کہنا کہ معاف نہیں کروں گی, یہ ایسا نہ کرے, اللہ تعالی کے غضب کو یاد کرے کہ اگر رب مجھ پر ایسا غضبناک ہو گیا اور فرما دیا کہ تجھے معاف نہیں کروں گا تو اس وقت کیا ہوگا. تو اس سے معاف کر دینا چاہیے, اور حدیثوں میں معاف کرنے کے فضائل بھی ہیں کہ جو یہاں معاف کر دے گا اللہ اس کو معاف کرے گا. اور ایک تو یہاں تک بھی روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کچھ اس طرح ارشاد ہے کہ جب تیرا بھائی جو اپنے بھائی کو معاف نہ کرے تو اس کو حوض کوثر پر آنا نہیں ملے گا, تو اس لیے وہ معاف کر دینا چاہیے جبکہ وہ معافی مانگ رہا ہے, نادیم بھی ہے. مگر اس کو یہ کہ موبائل فون نہیں دے رہا کہ موبائل فون بھی معاف کر دو, یہ معاف کرنا بہن کے لیے ضروری نہیں ہے, بلکہ وہ اس کا مطالبہ وہ جاری رکھ سکتی ہے. معاف کر دے بھائی کو تو اس کا بھائی ہے, معاف کرنے کا ثواب ملے گا. بھائی نہ بھی ہو کسی مسلمان کو معاف کر دیں گے ثواب ملے گا. بھائی کو بھی چاہیے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے پیمنٹ کر دے, جو بہن ہے وہ کمانے نہیں جا سکتی بےچاری, آپ تو کماتے ہوں گے, یا جو بھی سسٹم ہے بھر دیں ان کو, بلکہ معاف کرے تب بھی بولو نہیں میں بہن اس سے عمدہ لا کر دوں گا, اس کے دل کو یوں خوش کرے بھائی. تو مدینہ مدینہ, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. آگیا بھائی کمپیوٹر کرامت کمپیوٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمپیوٹر کو آف کر کے مسئلہ عرض کرتا ہوں. بہار شریعت جلد اول حصہ دوسرا, تیمم کے مسائل, تیمم کے مسائل. مسئلہ نمبر ایک سن لیجئے, کورس ہے ٹرین والے سائی بھائی, بغداد ایکسپریس. جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت یعنی غسل فرض ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو و غسل کی جگہ تیمم کرے. پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں, نمبر ایک ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ یعنی خطرہ ہو. خواہوں کے اس نے خود آزمایا ہو کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھتی ہے, یا یوں کہ کسی مسلمان اچھے لائق حکیم نے جو ظاہراً فاسق نہ ہو کہہ دیا ہو کہ یہ پانی نقصان کرے گا. وضو و غسل کی جگہ تیمم کرے, تو یہاں تو یہ دونوں ایک ساتھ. پیج نمبر 353 مسئلہ نمبر 39 مسئلہ نمبر 40 اتنا پانی ملا جس سے وضو ہو سکتا ہے اور اسے نہانے کی حاجت ہے, ضرورت ہے, نہ غسل فرض ہے, تو اس پانی سے وضو کر لینا چاہیے اور غسل کے لیے تیمم کرے. بہتر یہ کہ وضو کر لے جبکہ پانی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ کو اشکال ہے کیا؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرامت کمپیوٹر لبائی. نام آپ کا؟ نام محمد انس اتاری. عمر سوالات شروع کرنے سے پہلے ایج عمر کتنی ہے؟ 5 سال اور 7 ماہ. 5 سال 7 ماہ. سوالات شروع کرنے سے پہلے آس کرتا چلو, اگر جب بعد میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی بابا جانی سوالات شروع کیجیے. کرامت کسے کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ سے جو بات خلاف عادت ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں. اگر کسی کافر یا فاسق سے خلاف عادت کوئی بات ظاہر ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے استدراج کہیں گے. اچھا, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کی کوئی کرامت سنائیں. پیروں کے پیر روشن ضمیر محبوب سمانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا تھا. اچھا, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کشتی نکالی تھی, بتائیں کتنے عرصے بعد یہ کشتی نکالی؟ 12 سال بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے وہ کشتی پانی پر آ گئی. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیں اس کشتی میں کون کون تھے؟ دولہا دولہن اور باراتی تھے. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے ایک ہی وقت میں اپنے کتنے مریدوں کے گھر افطاری کی؟ 70 مریدوں کے گھر. سبحان اللہ. اچھا دوسرا مصرع سنائے. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا. سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ. غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ہوئی تو کتنے پاروں کے حافظ تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 پاروں کے حافظ تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک شخص غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور عرض کی علی جا, میری زوجہ کو مرغی کی بیماری ہے، بتائیں غوث باغ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے کان میں کہہ دو غوث اعظم کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا، یہ کہنا تھا کہ وہ فوراً اچھی ہو گئی۔ سبحان اللہ، غوث اعظم کا حکم ہے، نہیں عبد القادر کا حکم ہے۔ چلو جو جو اس میں ہے نا کمپیوٹر میں وہی نکلے گا۔ اچھا، غوث پاک کی مجلس میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان سننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، بتائیں دور والوں کو آپ کی آواز مبارک کیسے سنائی دیتی تھی؟ آپ کی آواز مبارک جیسی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسی ہی دور والوں کو سنائی دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس شعر کا پہلا مصرع سنائیں۔ کہ ہیں آپ مشکل کشا غوث اعظم، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے کہ ہیں آپ مشکل کشا غوث اعظم۔ پاپا یہ ان کے بو کے لیے مدنی بغدادی بکس، ماشاء اللہ، اور 1100 روپے۔ ماشاء اللہ، واہ بھائی، اہل سنت سے عرض ہے، کیا مسلمان کا جھوٹا پینے کی فضیلت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، بیماری دور ہوتی ہے۔ نیز فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا پینا عاجزی والا کام ہے، اور جو اپنے بھائی کا جھوٹا پیتا ہے، بھائی سے مراد مسلمان بھائی کا جھوٹا پیتا ہے، اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 70 یعنی 70 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور 70 یعنی 70 درجات یعنی گریڈز بلند کیے جاتے ہیں، 70 گریڈز اپ کیے جاتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ اچھا، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ شیطان خواب میں کس کس کی شکل میں نہیں آ سکتا؟ جزاک اللہ خیرا۔ شیطان خواب میں کس کس کی شکل میں نہیں آ سکتا؟ شیطان خواب میں کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کعبہ کعبے کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ چنانچہ دو فرامین نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری اور کعبے کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ فرمان مصطفی نمبر 2، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا اس نے واقعی انہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان ان کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ جو لوگ بخاری کہلاتے ہیں کیا وہ سید ہوتے ہیں؟ کیا ان کو سید یعنی باپو کہہ سکتے ہیں؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتا شیطان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جی بخاری کہلاتے ہیں جو حضرات، کیا وہ سید ہوتے ہیں؟ کیا ان کو سید یا باپو کہہ سکتے ہیں؟ بخارا ایک شہر کا نام ہے، خود امام بخاری کا نسب بخارا کے تو نسب سید تھے. سادات نہیں تو وہ تو یعنی ان کے تو پر دادا تک مسلمان تھے، یعنی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ تک مسلمان تھے، اس سے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پھر اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا سب سے پہلے مغیرہ. ان کے دادا پردادے صحابی تھے، تابعین تھے. اچھا اس سے بھی پہلے کے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے امام بخاری تیسری صدی، امام بخاری تو بعد کے ہیں، تو یہ تابعین تبے تابعین بھی ان کے دادا پردادا نہیں، ایسا کوئی تذکرہ نہیں. ان کے والد صاحب کا تو ہے، وہ اہل علم میں سے تھے، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے ملاقات ہے، لیکن جو دادا پر دادا ان کے حالات کوئی مذکور نہیں ہوتے کتابوں میں. اتنا ہے کہ مغیرہ جو تھے ان کے پر دادا، انہوں نے یمان الجوفی تھے، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اس لیے امام بخاری جوفی بھی کہلاتے ہیں. تو یہ جب امام بخاری بھی سادات سے نہیں تھے، لیکن شہرت تو ان کی سب سے زیادہ ہے بخاری کی، تو بخارا ایک شہر ہے، تو اس میں رہنے والا ہر فرد سید نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں بخاری جو ہوتے ہیں وہ غالباً سادات کرام اپنے نام کے ساتھ بخاری لگاتے ہیں. اب کس کی نسبت سے لگاتے ہیں، بخارا کی نسبت سے لگاتے ہیں یا کسی اور بزرگ کی نسبت سے لگاتے ہیں، تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے. ٹھیک، ہاں یوں بولتے ہیں بخاری سید ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے باپ دادا بخارا سے نسبت رکھتے ہوں، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. اگر کوئی پریشان ہو کر ایسا کہہ دے کہ اس گھر میں پیدا ہو کر میں نے غلطی کر دی، ایسا کہنا کیسا؟ اپنے اختیار میں تو تھا بھی نہیں اس کے پیدا ہونا یا نہ ہونا. کیا لغو اللہ پر تو نہیں ڈال رہی ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا اس گھر میں، اپنا کہہ رہا کہ میں نے پیدا ہو کر غلطی کی. احمقانہ جملہ، احمقت ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تو ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے، ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے نا. امیر سننا سے عرض ہے کہ جو ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن لپٹ کے قدموں کی لیتے اترنگ، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. عرض یہ کہ ایسا جملہ گھر والوں کے لیے تکلیف اور ایزا کا باعث بن سکتا ہے؟ اب یہ غصے میں ہو سکتا ہے کہا ہو انہوں نے گھر والوں کو، یا گھر والے غیر مسلم ہو تو کہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ گھر والے اس کو تنگ کرتے ہو، دنیاوی تکلیفوں سے تنگ آ کر کہا ہو، یا گھر والے گناہ بہت کرتے ہوں اور یہ اس وجہ سے گناہوں سے بچنا بہت دشوار ہو، اس لیے اس نے کہا ہو. پتہ نہیں کتنی صورتیں ہوں گی یہ کہنا. اب ان کے سامنے کہا ہو تو کیا حکم، علیحدگی میں پیچھے سے کسی کو کہا ہو کہ یار اس گھر میں کہاں پیدا ہو گیا، میں یار ایک بھی نماز نہیں پڑھتا ہمارے گھر میں سے، تو بعض صورتوں میں غیبت کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے، تہمت کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے، نہ ثواب نہ گناہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اگر سید زادے کی کوئی بات بری لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ صبر کیا جائے اور معاف کر دیا جائے. اور سید سادات کو چاہیے کہ وہ صرف شفقت کا کام کرے، ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی وجہ سے کوئی آپ کی سیادت، سید ہونے کو کوئی برا کہے کہ یار بس آج کل کے سید ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ جملہ بہت خراب ہے، بہت خراب جملہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں ایسا نہ کہا جائے. جیسے کہ آپ اپنے طور پر سوچیں کہ آپ کا بیٹا شرارتی ہو، پھڈے کرتا ہو، چوریاں کرتا ہو، تو اگر کوئی یہ کہے کہ یار یہ اس کا بیٹا جو ہے نا یار چوریاں کرتا ہے، بڑا پھڈے والا ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ خوشی کے ہمارے جھومیں گے کہ میرے بیٹے کے فلان بہن ہو رہے ہیں، آپ کو صدمہ ہوگا. اگر یہ واقعی بیٹا چوریاں کرتا ہے لیکن آپ رنجیدہ ہو جائیں گے کہ نا یار یہ چوریاں کرتا نا مجھے یہ تانے سننے پڑتے، تو آپ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو کوئی برا بلا کہے تو کیا پیارے محبوب کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہوگی؟ اتنے میں سمجھ جائے. تو سیدوں کا اپنا مقام ہے، تو اس لیے سیدوں کو چاہیے کہ اپنے نانا جان کی شریعت پر سب سے زیادہ عمل کریں اور نانا جان کے غلاموں پر صرف شفقت کریں، جھاڑے نہیں، جھگڑے نہیں، کہ کوئی مطلب آپ کی سیادت کو چیلنج کرے، ایسا نہ کرے. تو ویسے بھی کسی مسلمان کو ایذا دینا ہے تو گناہ کا کام، ہاں وہ سید ہو یا غیر سید، نہ سید کو یہ اجازت کہ وہ ایذا دے، نہ غیر سید کو اجازت کہ کسی سید یا غیر سید کو اجازت ایذا دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب. آج کل بازاروں میں عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں، انہیں دیکھنا کیسا ہے؟ اگر دیکھنے میں کوئی گناہ کی نیت نہ ہو، نیت صاف ہو، تو کیا حکم ہے؟ کیا پھر بھی گناہ ہوگا؟ دیکھنے کی تو ممانعت ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. پہلی نظر جو بے اختیار پڑ گئی اور فوراً لوٹا لی، نظر ہٹا لی، تو معاف ہے. اگر ایک نظر پڑ گئی اور اب دیکھے جا رہا ہے تب بھی مجرم، اور جان بوجھ کر نظر ڈالی چاہے پہلی ہو یا دوسری کوئی سی بھی ہو تب بھی مجرم. یوں تو مطلب ظاہر ہے کہ اب میں مثال کیا دوں یار، اپنی بہن کے لیے کوئی پسند کرے گا کہ اس کو لوگ اچھی نظر سے دیکھیں؟ ابھی بھی نہیں کرے گا. نہ بیوی کے لیے پسند کرے گا. تو جو بھی جا رہی ہے وہ آخر کسی کی تو، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو دیکھنے کی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ولادت مبارکہ کے وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک لبوں پر ربی حبلی امتی کے الفاظ جاری تھے. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ جب ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی تو کیا ان کے لبوں پر بھی کوئی الفاظ تھے؟ جزاک اللہ خیرا. ان کے لبوں پر جاری تھا اللہ اللہ اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل ذکرہ وجل شانہ صلوا علی الغبی. جی میں وسیم بات کر رہا ہوں بدین سے. میرا کوشچن ہے یہ جو ہم گیارہویں شریف کرتے ہیں کیا اس کا کوئی قرآن مجید میں یا حدیث وغیرہ میں ہے؟ یہ مجھے سمجھائیں. آپ جو کوشچن کر رہے ہیں اس کو کوشچن بولنا یا قرآن حدیث میں؟ آپ مجھے سمجھائیں. جو انگلش میں آپ نے بولا، پھر فون پر آپ کا بولنا، پھر مدنی چینل سے یہ اس سائنسی کنیکشن کے ذریعے ہم تک پہنچنا، تو یہ کچھ بھی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا. تو جب یہ سب جائز ہے تو گیارہویں شریف کیوں جائز نہ ہو؟ تو گیارہویں شریف دراصل غوث پاک تو بعد میں تشریف لائے نا دنیا میں، تو یہ ان کے عرس کی تاریخ ہے، اس دن انتقال ہوا تو یہ اس کا عرس ہے، تو اس لیے اس کو گیارہویں شریف بولتے ہیں. بھائی وہ یوم آزادی جیسے پاکستان کا اگر ساحل ہے تو ہم یوم آزادی مناتے 14 اگست کو. اب کوئی بولے قرآن حدیث سے ثابت کرو تو میں اس کو بولوں گا کہ پاکستان کا نام قرآن حدیث سے ثابت کرو. پہلے پاکستان تو ثابت ہو تو پھر وہ یوم آزادی کے ثبوت تلاش کریں گے. تو نہ لفظ پاکستان قرآن کریم میں نہ یوم آزادی یہ الفاظ قرآن کریم میں موجود. تو یوں ہر بات کو اس طرح کہنا تو پھر نماز کا طریقہ آپ قرآن سے ثابت نہیں کر سکیں گے. نماز کا حکم ہے, حدیثوں سے اس کا طریقہ ملا, فقہائے کرام نے مزید وضاحت کر کے ہم کو سمجھایا. تو اسی طرح ایصال ثواب کا جو معاملہ ہے وہ قرآن و حدیث سے ملا اور علماء نے ہم کو مزید سمجھایا. اور گوشت پاک کی نسبت سے 11ویں ہو گئی, غریب نواز کی نسبت سے 6ٹھی ہو گئی. امام احمد رضا خان کی چونکہ تاریخ وفات 25 تھی سفر کی تو 25ویں ہو گئی. اس میں اس طرح کوئی بھی حرج نہیں ہے. ہماری مسجد کا نام فیضان مدینہ ہے, کوئی بولے قرآن و حدیث سے ثابت کرو تو اب یہ تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کا اپنے مکان کا بھی کچھ نہ کچھ تو نام ہوتا ہے نا, تو یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت کرو. تو قرآن و حدیث میں قرآن کریم میں یہ تو ہے تبیان لکل شیء, اس میں ہر شے کا بیان ہے. تو پھر یہ کہ قرآن و حدیث سے جس چیز کی اصل ملی وہ تو ہے, اور جس کی صراحت کے ساتھ کھلے لفظوں میں نہیں ملی تو پھر یہ اصول ہے کہ جس کو اللہ نے حلال کہا وہ حلال, جس کو حرام فرمایا وہ حرام, اور جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی وہ مباح. تو وہ اچھی نیتوں سے مباح یہ بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے, اور کچھ نیت نہ ہو نہ اچھی نہ بری تو وہ اچھا رہتا ہے. اور مسلمان جس کام کو اچھا سمجھ کر کریں اور شریعت میں جو منع نہ ہو تو وہ کام اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے. مسلمان سے مراد یہاں صالحین, علماء صالحین, اس کو جس کو اچھا کہیں تو وہ کام اچھا ہوتا ہے جبکہ شریعت نے اس کو اچھا نہیں کہا. تو 11ویں شریف جو ہے یہ الحمدللہ علماء اور صلحاء آج سے نہیں, دعوت اسلامی کی ایجاد نہیں ہے 11ویں شریف, یہ صدیوں سے لوگ اپنے اپنے انداز میں اس کو مناتے آ رہے ہیں. اور اس میں ہم کرتے کیا ہیں, ایصال ثواب کی ترکیب کرتے ہیں. اب یہ جو روزانہ مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں یہ کیا ہے, اس بہانے گوشت پاک کی 11ویں کے بارے میں بہانے 11 مدنی مذاکرے کتنا سیکھنے کو مل رہا ہے, اور کتنے باہر سے آ رہے ہیں یہ نمازی بنتے ہیں. اب کل ہی ایک اسلامی بھائی نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں فلاں شہر سے آیا ہوں اور میں یہاں مدنی مذاکرے میں آیا ہوں اور اب میں یہ نیت کری ہے کہ میں کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑوں گا. تب یہ 11ویں کی برکت ہوئی یا نقصان ہوا آپ بتائیے نا. کتنے اسلامی بھائی نماز کورس کرنے کے لیے رک گئے کہ ہم نماز سیکھ کر یہاں سے جائیں گے, 11ویں شریف کے 3 دن کے لیے آئے تھے یا جو بھی جس طرح بھی آئے تھے وہ رک گئے نا. تو فائدہ ہوا, 3 دن یہاں رہے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, کتنی سنتیں سیکھی, نمازوں کا ذہن بنا ہوگا, کتنی غلطیاں ان کی دور ہوئی ہوں گی. تو اس لیے ہر لفظ قرآن کریم میں ڈھونڈیں گے نا, تو حدیث کی کتابیں جو چھپتی ہیں یہ قرآن کریم میں کہاں ہے, قرآن کریم جو چھپ کر ہمارے ہاتھ میں ہے یہ قرآن کریم میں کہاں ہے کہ اس کو چھاپا کرنا. یا بخاری لوگ کرتے ہیں کہ بخاری سے دلیل دو, تو بخاری شریف کا قرآن کریم میں کہاں تذکرہ ہے بھائی, نہ صحابہ کرام میں اس کا تذکرہ ہے نہ حدیث میں تذکرہ ہے بخاری شریف کا. صدیوں کے بعد بخاری شریف لکھی گئی اور اب چھپ رہی ہے. تو یوں بے شمار یہ مسجد لینتھر کی ہے, اس کا قرآن حدیث میں کہاں تذکرہ ہے کہ لینتھر کی قرآن حدیث بناؤ, مسجد بناؤ, پکی مسجد بناؤ, منارے بناؤ, گنبد بناؤ, یہ بھی تذکرہ نہیں ہے. بعد میں سب ایجادیں, تو جو ایجادیں قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہوتی ہے, ورنہ آپ کی بریانی کے دیگے میں واپس دینی پڑیں گے. آپ کو بریانی بھی نہیں کھا سکو گے, قورمہ بھی نہیں کھا سکو گے, پراٹھے اور یہ پیزے جو ہے نا, یہ بہت ساری غذائیں بھی بات کی ایجاد ہے جو ہم کھا رہے ہیں, تو شریعت نہیں ٹکراتا تو جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محمد زبیر عطاری عرض کر رہا ہوں ہند کرناٹک ہبلی سے. میرے میٹھے میٹھے مرشید کے بارے میں سوال عرض ہے کہ حضور عشاء کی نماز پڑھی, پتا چلا کہ عشاء کی نماز بے وضو تھی اور وتر وضو کے ساتھ پڑھے, تو اب کیا کریں گے؟ فرض تو ہوئے نہیں, وتر کا وتر ہو گیا اس لیے کہ بعد میں پتا چلا, تو اب وہ فرض قضا کرے گا. اگر جان بوجھ کر وتر پڑھتا نا فرض سے پہلے تو نہ ہوتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. حیدر علی عطاری عرض کر رہا ہوں کے پاٹن ہند سے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو جماعت ثانی ہوتی ہے کیا اس کے لیے اقامت کہنا ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. کم مطلب کہہ لینی چاہیے, نہ بھی کہی تو ہو تو جائے گی. خیر وہ تو پہلی جماعت بھی ہو جائے گی, سنت ہے اقامت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر بھی یہ مسئلہ دیکھ کے اقامت کا بتاتے ہیں انشاءاللہ. پہلے پاپا جان, کوٹ غلام محمد سے صدیق احمد عطاری عرض کر رہا ہوں. پہلے پاپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر ہیں, آیا کہ ہم نماز اس میں قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ ایک ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر ایک مہینے کے لیے ایک ہی مسجد میں نہیں ٹھہرتے, یہ آگے بڑھتے رہتے ہیں, مختلف شہروں میں جاتے ہیں. تو اگر کسی بھی شہر میں بستی میں اس کی نیت یہ ہے کہ میں 15 دن اور 15 راتیں رہوں گا, مگر حالات یہ ہیں کہ ان کو بھیج دیا جائے گا آگے, تو اب یہ ان کی نیت یہاں ویلڈ نہیں ہوگی, کیونکہ جو ہمارے مجلس اور ہوتی ہے نا یہ ان کو آگے بھیجتے رہتے ہیں. تو اس لیے وہ ان مانو کر اگر یہی کسی کی صورت ہے اور واقعی مدنی قافلے میں وہ جدول کے مطابق ہے تو وہ مسافر رہے گا, چاہے ساری زندگی گھومتا رہے, 3 دن یا رہا 5 دن وہاں رہا 6 دن وہاں رہا, اس بستی میں اس بستی میں یہ پھرتے رہے, تو یہ مسافر ہی رہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں اگر کسی کو مجلس نے دعوت اسلامی کے ذمہ داروں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی تم کو مہینہ بھر یہی رہنا ہے اسی شہر میں, مدنی کام کرنا ہے, آگے نہیں جائیں گے, تو وہ پتا ہے کہ یہ ایک مہینہ رہنا ہے اس نے, تو اب یہ مقیم ہو گیا ہے تو پوری پڑے گا. بعض اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ اصلاً جو ہے وہ یہ مقیم ہی بنے, کیونکہ بعض اوقات قریب قریب کی جگہوں پہ بھیجا گیا تو شروع میں ہی وہ ایسے مقام پہ پہنچا, وہاں سے متصل اس کا سفر بن ہی نہیں رہا, تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس کے لیے جو ہے وہ صورت حال بتا کے دارالفتاء علیہ السنت سے رجوع کیا جائے. ایک ماہ کے مدنی قافلوں میں عام طور پر یہ جیسے مثال کے طور پر مسجدیں طے کر کر بیان کی جاتی ہے, آپ نے ادھر ادھر سے جانا ہے. ایک یہ 12 ماہ کے اسلامی بھائی جو ہیں ان کا ایک جدول ہوتا ہے, وہ مجلس کے ہاتھ میں ادھر سے ادھر. اگر باقاعدہ مسجدیں ایک شہر کی جیسے باب المدینہ کوئی آیا ہے اور باقاعدہ اس کو پورے مسجدیں دے دی گئی ہیں, تو اب اس کی کیا صورت ہوگی, اس کی بھی اگر رہنمائی ہو جائے. جب ایک ہی شہر میں مسجدیں گھومنا ہے اس نے تب تو یہ مقیم ہے, جبکہ یہ پتا ہے اس کو ایک مہینے میں گھوم رہا ہوں, یہاں ایک مہینے اسی شہر میں گزرے گا تو اندر چھوٹے گا, مقیم ہو گیا. اگر بستی سے اس آبادی سے باہر نکلنے کا ہو نا, میں نے وہ مسئلہ عرض کیا. امیر علیہ سنت سرد کہ آپ نے جو ہے وہ ایک مدنی پھول معافی کے تعلق سے بھی دیا تھا, تو اس کو سن کر ابھی مدنی چینل کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے جو ایک انہوں نے اپنی والدہ کے پاؤں پکڑ کر ابھی دوران مدنی مذاکرہ معافی مانگی ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے, ان کی امی کو بھی شفقت سے پیار سے اپنی اولاد کو معاف کرنا چاہیے. اولاد کو چاہیے کہ ہمیشہ امی کی خدمت کرتی رہے اور نافرمانی نہ کرے, فرما برداری کرے, جب تک شریعت کے دائرے میں امی ابو حکم دیں اس کو بجا لاتے رہیں. ماشاءاللہ مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بھی گیارہویں شریف کی برکت ہے نا, گیارہویں شریف کا مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, دیکھو ماں بیٹے کا ملاپ ہو گیا, تو اس میں برکت ہی برکت ہے گیارہویں شریف میں الحمدللہ. عمر کے حساب سے انگلش تاریخ سے نام رکھنا, عمر کا حساب انگلش تاریخ سے رکھنا چاہیے یا اسلامی؟ اسلامی بالغ, اور بہت سارے جو مسائل ہیں نا یہ ہجری سن سے ہوتے ہیں, وہ ان سے نہیں ہوتے. جیسے 15 سال کا بچہ بالغ ہوگا, اگر اس کے آثار بلوغ 12 اور 15 کے درمیان ظاہر نہ ہوئے, تو جیسے پورے 15 سال کا ہوا یہ بالغ ہو گیا, تو یہ ہجری سن کے حساب سے نہ کہ عیسوی سے. نماز فرض ہو جائے گی عیسوی سے لگائے گا تو 15 کا یہ ہجری سن سے ہو گیا, اب انتظار کرے کہ 15 سال کا ہو جائے تب, تو یہ تو ذرا اتنے دن کی نماز اس کی فرض نہ ہوئی تھی یہ سمجھے گا, اس طرح روزے. انشاءاللہ بغدادی کسوٹی بھی ہونی ہے, تیار رہیے گا انشاءاللہ. شہزاد اتاری باب المدینہ سے سوال ہے, ہماری والدہ کے انتقال کو 12 سال ہو گئے ہیں اور والد کی عمر 75 سال ہے, ہم بھائی بہنوں نے ان کی دوسری شادی کروا دی ہے, دعا بھی فرما دیجئے, اور یہ بھی ارشاد فرما دے کہ اب ہماری سوتیلی ماں کے ہم پر وہی حقوق ہیں جو سگی ماں کے تھے, اور ان کا احترام کرنے سے وہی فضیلت حاصل ہوگی جو سگی ماں کے لیے تھی. شادی کروا دی, بہت اچھا کام کیا. بےچارا بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں یہ بول نہیں سکتے, اور بوڑھوں میں بعض امراض اور ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ہی سمجھ سکتے ہیں, کسی اور سے وہ ترکیب بنا نہیں سکتے. مثلا درد ہے, کوئی مالش کروانی ہے, دوا لگوانی ہے, تو یہ جوان اولاد اس جگہ کو دیکھ بھی نہیں سکتی, تو یہ ایک دوسرے کا جو خدمت کر سکتے ہیں, تو ان کو بھی مطلب یعنی کہ چاہے بوڑھا ہو نمٹا دینا چاہیے. اچھا اب رہا یہ کہ ثواب کا معاملہ خدمت, تو بے شک سوتیلی ماں کی خدمت میں ان کے سگے باپ کی رضا ہے, باپ خوش ہوگا, تو باپ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے بھی سوتیلی ماں کی یہ خدمت کریں. اب وہ سگی ماں جتنا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا, سگی ماں جتنا ثواب تو وہ اس کو نہیں کہیں گے ہم, لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, باپ کی رضا حاصل کرنے سے بھی تو جنت ملتی ہے نا, پھر کسی مسلمان کا دل خوش کرنا یہ بھی تو کارے ثواب ہے, تو سوتیلی ماں کی یوں بھی خدمت کریں گے تو وہ بھی تو, جبکہ مسلمانوں ذرا مسلمانوں کے ہی مسائل ہیں تو اس کو بھی ثواب ملے گا نا سوتیلی ماں کی خدمت کرنے کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ. ناظم خانے, کیا انعام کی رقم سے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں اگر جائز طریقے پر انعام ملا ہوا ہے تو بے شک عمرہ کر سکتا ہے, حج کر سکتا ہے, کھا سکتا ہے, پی سکتا ہے, اس کا اپنا مال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام حافظ محمد عثمان ہے, میں روڑا بوگن ضلع لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا مدنی مذاکرہ کے مفتیان کرام سے سوال ہے کہ میں عورت کا کفن سی سکتا ہوں, اور اگر کفن کم پڑ رہا ہو تو اپنے پاس سے جو کپڑا لگا دیا ہے لگا سکتا ہوں یا نہیں, اور اگر لگا دیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی جواب ضرور دیجیے گا. مفتیان کرام سے سوال کیا ہے, آپ جواب دیجیے. جمع نہیں ہے, یہ ایک ہی ہے ہمارے پاس اس وقت. یا دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کا سوال ہو سکتا ہے یہاں چل گیا ہو. مدنی مذاکرے کے مفتیان کرام سے انہوں نے سوال. اچھا یوں فرمایا انہوں نے, ہاں تو ان کو پتا نہیں ہوگا. مفتیان کرام کہا ہے انہوں نے, کرام مفتیان کرام, یہ ہے جمع کے سیکھے میں, لیکن جواب تو ایک ہی دیتا نا, دو مل کر بولیں گے تو سمجھ ان کو نہیں آئیے. جواب دیتے, میں پڑھو پڑھو شاباش. سینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، سیا بھی جا سکتا ہے، اور اگر اس میں کپڑا کم پڑ گیا اور اپنی طرف سے لگا دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ اس میں جو اہل خانہ ہے ان کو اعتماد میں لے لیا جائے، ان کو بتا دیا جائے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں المدد یا غوث اعظم، وہ تو پھر بات کہی ہے. عام زندگی میں ہم کسی اور سے بھی مدد مانگ لیتے ہیں، یار میری مدد سے کرینا یا میری مدد کرنا، یہ کیسا ہے مثلا؟ یہ تو پھر یعنی کہ وہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار میری مدد کرنا، اگر دنیا میں یہ کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تو مدد ہے ہی. بس یہی میں نے کہنا تھا کہ اس بات کی کمی ہے کہ ہم کسی دوسرے کو بھی کہہ دیتے ہیں یار میری مدد کرنا تھوڑی. بس یہی بات کرنی تھی آپ. تو دوسرے کو تو مدد کے لیے سب بھی کہتے ہیں، مطلب وسوسہ یا غوث المدد کہنے پر آتا ہے. ہمارے یہاں تو پولیس مددگار 15 نمبر فون بھی لکھا ہوتا ہے نا، پولیس مددگار. تو ہم نے جا کے تھانے میں جو شکایت کی کہ میری گاڑی چوری ہو گئی ہے یا میرا شناختی کارڈ گم ہو گیا ہے یا ہمارے مال چوری ہو گیا ہے، ڈکیتی پڑ گئی ہے وغیرہ وغیرہ، قتل ہو گیا ہے، تو یہ سب پولیس کو جو ہم فریاد کرتے ہیں، ایف آئی آر کٹواتے ہیں، پرچہ کٹواتے ہیں، یہ سب مدد مانگنا ہی تو ہے. ڈاکٹر کے بعد بولتے ہیں بیمار ہو گئے دوا چاہیے، تو یہ ڈاکٹر سے مدد مانگنا ہی ہے. یہ تو کوئی بھی کوئی مطلب انسان انکار نہیں کر سکتا کہ یہ مدد نہیں ہے. کوئی اور مخلوق انکار کرے تو الگ بات ہے. یہ سب مددیں ہیں اور ہم سب بھی ایک دوسرے کی مدد کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. قاضی ہی کی مدد سے میاں بیوی حلال ہوئے، شادی ہوئی نا، میاں بیوی بنے. تو پھر یہ کہ ایک دوسرے کی مدد سے بچہ اور بڑا اور دودھ، یہ سب دودھ پلاتی ہے ماں، یہ مدد ہی کر رہی ہے اس کی، یہ پڑھایا لکھایا جو کچھ کیا اس کو مطلب اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، یہ سب ماں باپ کر ہی رہے نا، مدد مدد مدد. پھر جب بندہ مر جائے گا تب بھی خود اچھل کر قبر کے گڑھے میں نہیں جا پڑے گا. اب وہ غسل غسل دینے کی مدد کرے گا، کفن پہنائے گا، یہ بھی مدد. اپنے تو اب بےچارے کا وہ مردہ ہلنے کا بھی وہ ہل ہی نہیں سکتا، اب تو اب اس کو اٹھائیں گے، وہ جنازہ پڑھیں گے، تو اس طرح مطلب اس کو قبر میں اتاریں گے، دفن کریں گے، سب امداد ہیں. اب بھی ہمیشہ کے لیے یہ مدد کا طلبگار ہے کہ اسال ثواب اس کو کیا جائے. اسال ثواب کرنا، اس کو نفع پہنچانا، یہ مدد ہی ہے. تو بس وہ جیسے میں کہتا ہوں کہ کسی نے کہا نا یہ غوث پاک کا بکرا ہے تو وسوسہ آتا ہے. یہ ایک چٹکلا، سچا چٹکلا ہے جس کو میں اپنے الفاظ میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کرتا ہوں. غالباً دعوت اسلامی کے پہلے کا یہ چٹکلا، یعنی ایک بہت پرانی بات ہے کہ میرے دوست نے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ہم نے وہ نیاز کے لیے 11ویں شریف کے لیے ایک بڑا جانور لیا تھا، سمجھو بکرا لیا تھا. تو وہ فلاں ملا، وہ فلاں کو میں جانتا ہوں، اب تو مر گیا، تو وہ ملا اور اس نے بولا کہ یہ بکرا کس کا ہے، غالباً وہ گائے تھی، یہ گائے کس کی ہے؟ تو بولا، میں نے بولا کہ گھوس پاک کی گائے. تو اب اس نے کوئی اپنی بولی جو بھی بولی، اور وہ شرک ہے، فلاں ہے، حرام ہے، اللہ کی ہے وغیرہ. خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی. پھر اتفاق سے بولے بقرعید کے دنوں میں یہی آدمی گائے لے کر چلا آ رہا تھا. تو میں نے اس کو بولا کہ یہ گائے کس کی ہے؟ رچو میری ہے. اب بولا، میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا اس دن میں نے جب گھوسپا کی گائے کا تو تُو نے یار اتنا لیکچر دیا تھا میرے کو، اور جو مرضی میں فتوے تُو نے مطلب مجھ پر لگائے تھے، اب یہ گائے تیری کیسی ہو گئی؟ تینے تو کہ میری گائے تو تو اچھا، میں کہوں غوث پاک کی گائے تو یار میں غلط. یہ اب اس کے پاس کیا جواب؟ تو قربانی کا بکرا تو بولتے ہیں میرا والد صاحب کا بکرا ہے، میرے دادا کی طرف سے قربانی ہے، بولتے ہی نا ایک دوسرے. تو یہ سب مجازی نسبتیں ہوتی ہیں، شرن کوئی حرج نہیں ہے. غوث پاک کا بکرا بولا، غوث پاک کی نیاز بولا، سب مراد یہی ہوتا ہے کہ یہ اس کا حصہ لے ثواب غوث پاک کو کیا جائے گا. مگر ذبح کرتے وقت ظاہر تکبیر ہی پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یا غوث کہہ کر تو کوئی چھری نہیں چلاتا. تو اللہ کا نام لے کر ہی ذبح ہوتا ہے. کھانا کھاتے ہوئے بھی ہم نوالا اٹھاتے ہیں, یا غوث کہہ کر تو نوالا نہیں اٹھاتے, بسم اللہ پڑھ کر نوالا اٹھاتے ہیں. تو یہ مجازی نسبت ہے, یعنی یہ اس سال ثواب کے لیے ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں اصل میں بعض لوگ جو ہے وہ ایک تقسیم یوں کر دیتے ہیں اور لوگوں کو وسوسہ ڈالتے ہیں کہ ایک چیز تحت الاسباب ہوتی ہے اور ایک ما فوق الاسباب ہوتی ہے. یعنی ایک کام جو اسباب کے تحت کیا جاتا ہے تو اس میں تو ایک دوسرے سے ہم مدد طلب کر سکتے ہیں کہ ماں سے روٹی مانگی, ماں نے دودھ پلایا, یہ سارے تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, یہ چیزیں اس کے تحت آ جاتی ہیں. اور ایک چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو عام طور پر ایک دوسرے سے مدد کے طور پر نہیں ہوتی تو وہ ہم نہیں مانگ سکتے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تقسیم باطل ہے, یعنی ایسی کوئی تقسیم کاری شریعت مطہرہ کے اندر نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں نا, تو وہ عام طور پہ جب اہل سنت سے اس طرح کی بات کرتے ہیں تو مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے. تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ صراحتن دکھا دیجیے کہ قرآن پاک کے اندر یا حدیث پاک میں یہ تقسیم کہاں ہے کہ تحت الاسباب مدد مانگ سکتے ہیں اور تحت الاسباب نہ ہو, فوق الاسباب ہو تو وہ مدد نہیں مانگ سکتے. اول تو یہ تقسیمی باطل ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر نستعین ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تو اس میں چاہے دنیاوی ہو چاہے اسباب کے تحت ہو چاہے اس سے بڑھ کر ہو, ہر طرح کی مدد اس کے اندر شامل ہے. تو اگر اس کو اپنے عموم پہ رکھ کے بات کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیاوی آپ مدد بھی نہیں مانگ سکیں گے. پھر اس کے بعد اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں جائیں تو کئی واقعات احادیث کی کتب کے اندر موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کے اندر بھی اور بعد دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ایسی مدد مانگی ہے کہ جو عام طور پہ نہیں مانگی جاتی. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل آئی تو وہ آنکھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو اب یہ تحت الاسباب ہے کہ کوئی کسی کے پاس اپنی آنکھ لے کے جائے گا کہ یہ آنکھ نکل آئی ہے, تو وہ تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا, باقاعدہ آپریشن ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ ان کے آنکھ پہ لگا دی اپنے لعاب دہن کے ذریعے اور وہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی, خوبصورت ہو گئی. تو یہ کہاں اسباب کے تحت مدد ہوئی, اسباب سے ہٹ کے مدد ہوئی. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کندھا اتر گیا, ہاتھ نکل آیا باہر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن سے اس کو جوڑ دیا. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں احادیث طیبہ کے اندر ہمارے اسلاف کے طریقہ کار کے اندر موجود ہیں کہ فوق الاسباب یعنی عام طور پہ جو مدد نہیں ہوتی وہ بھی مدد مانگی گئی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود واضح طور پر فرما دیا, طبرانی شریف کے اندر, اسی طرح مسند بزار کے اندر بسند حسن حدیث پاک موجود ہے کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں تمہارا مدد کرنے والا کوئی نہیں, تمہارے ساتھ انسیت کرنے والا کوئی نہیں اور تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو کہو یا عباد اللہ اعینونی, یا عباد اللہ اعینونی, یا عباد اللہ اعینونی, اور بعض میں ہے کہ اغیثونی, میری مدد کرو, میری مدد کرو, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ جو امام اہل سنت ہیں, ان کے بیٹے نے ان سے روایت کیا, صحیح سند کے ساتھ یہ بات مروی ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری دوڑ گئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پکڑ کے آؤ جلدی سے اسباب کے تحت کسی کو کہو کہ بھاگو اور پکڑو میری سواری کو. انہوں نے اسی حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا کہ یا عباد اللہ احبسونی, کہ اللہ کے بندو میری سواری کو میرے لیے روک لو. وہ اللہ کے بندے ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رجال الغیب ہوتے ہیں کہ جو غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں. تو یہ تو تحت الاسباب مدد کا ہے, عام طور پہ یہ مدد کہاں کی جا سکتی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ بندے اس طرح کی مدد کرتے ہیں. امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ھذا عمل مجرب, یہ حدیث وہ ہے کہ جس کا تجربہ کیا جا چکا ہے, یعنی لوگ کرتے رہے ہیں اس کے اوپر عمل. تو اس طرح کی جو تقسیم کاری ہے کہ تحت الاسباب اور فوق الاسباب, اس کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے, بنیاد نہیں ہے, اور احادیث طیبہ کی روشنی میں اس کا رد ہوتا ہے. سبحان اللہ, صلوا علی الحبیب. سوال کال دیے محمد شعیب اتاری ہند کے شہر کوٹا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی, آپ کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں امام کے پیچھے اور امام پر سجدہ سہو ہو جائے, تو جب امام سجدہ سہو کرے گا تو اس کے لیے ایک سلام پھیرنی ہوتی, تو مقتدی بھی سلام پھیریں گے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے میرے لیے اور گھر والوں کے لیے, دعائے مغفرت کر دیجئے. سلام. جی جس کو پوری نماز ملی ہے وہ امام کے ساتھ وہ بھی سلام پھیرے گا اور سجدہ سہو کرے گا، اور جس کو پوری رکعتیں نہیں ملی ہیں وہ سلام نہ پھیرے، بغیر سلام پھیرے سجدہ سہو کرے. اگر وہ سلام پھیرے گا نا جس کو پوری جماعت نہیں ملی، ایک رکعت کم ملی ہے مثلا، تو وہ اگر امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا اور امام گیا سجدہ سہو میں تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، اور پتہ بھی نہیں ہوتا نا کہ وہ سجدہ سہو کرے گا مقتدی کو، پتہ ہو جب بھی مطلب یہ کہ وہ سلام جس کو ادھوری جماعت ملی ہے وہ سلام نہیں پھیرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی لیے ہے نا کہ امام کے سلام کے پھیرنے کے بعد جو مسبوق ہے یعنی جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں اسے چاہیے کہ کچھ دیر وہ ٹھہر جائے، جب کہ ہو سکتا ہے کہ امام کو سجدہ سہو کرنا ہو. حکایت قلائد الجواہر صفحہ نمبر 19 پر ہے. شیخ ابو الغنائم بیان کرتے ہیں، ایک روز میں بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ چار اجنبی شخص حاضر ہیں، ان کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں کھڑا رہا، جب وہ اٹھ کر جانے لگے تو حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے مجھ سے فرمایا، جاؤ ان سے اپنے لیے دعا کراؤ. میں ان چاروں حضرات کو مدرسے کے صحن میں ملا اور دعا کا طالب ہوا. انہوں نے فرمایا، تم ہم سے دعا کروانا چاہتے ہو، حالانکہ تم ایسے شخص کی خدمت میں ہو جس کی دعا کی برکت سے اللہ عز و جل تمام مخلوق پر رحم فرماتا ہے. ہم بھی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سائے میں پلتے ہیں اور انہی کی فرما برداری کرتے ہیں. یہ فرما کر وہ چاروں حضرات تشریف لے گئے. میں واپس آیا اور حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم سے عرض کی، یہ کون تھے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ کوہ قاف کے اکابر اولیاء میں سے تھے. سلطان ولایت غوث پا، ولیوں پہ حکومت غوث پا، باز خطابت غوث پا، فانوس ہدایت غوث پا، سرتاج شریعت غوث پا، ہے رب کی نعمت غوث پا، اللہ کی رحمت غوث پا، ہے باعث برکت غوث پا، ہے صاحب عزت غوث پا، ہے بحر سخاوت غوث پا، دریائے کرامت غوث پا، سرما و حمایت غوث پا، کل جائے مصیبت غوث پا، سرتا پا شرافت غوث پا، ہے مخزن عظمت غوث پاک، اے ماہ ولایت غوث پاک، ہو ہم پہ عنایت غوث پاک، کمزور کی طاقت غوث پاک، مجبور کی راحت غوث پاک، ہو میری شفاعت غوث پاک، دلوائیے جنت غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک. جاری محمد سہیل اتاری ہند کے شہر اجین سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں ایک مدنی بہار پیش کرنی تھی. چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، میرے گھر میں ٹی وی پر گناہوں بھرے چینل چلتے تھے، لیکن الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کی برکت سے میرے گھر سے گناہوں بھرے چینل نکال دیے اور مدنی چینل لگوا لیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد مجھے شیطان نے بھکایا اور میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ مجھے کچھ دنیا کی خبر بھی ہونا چاہیے. چنانچہ میں نے مدنی چینل کے ساتھ ساتھ کچھ چینل بھی شروع کر دیے اور دیکھنے لگا. ایک دن جیسے ہی میں نے چینل دیکھنے کے لیے ٹی وی آن کی، بے پردہ عورت نظر آئی اور میری 7 سالہ مدنی منی ساتھ تھی. مدنی منی بول پڑی، ابو جان یہ کیا گناہوں بھرے چینل چل رہے ہیں؟ یہ بات سن کر مجھے ندامت ہوئی اور میں نے پھر سے گناہوں بھرے چینل نکال دیے اور مدنی چینل چل رہا ہے. ماشاءاللہ. مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. میرا یہ سوال ہے بابا جان، جو دنیا میں جتنی بھی مالدار ہیں وہ زیادہ تر خوشحال ہے، بھلے وہ یوں مطلب سارے معاملات میں بیزی ہوتے، اور مڈل کلاس طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، وہ پریشان ہے ہر معاملات میں، کیونکہ معاملات جو ہے نا پورے نہیں ہو رہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ کوئی حل ہے اس کا؟ وہ غریب لوگ زیادہ پریشان کیوں رہتے؟ غریب بس پریشان رہتے ہیں، ان کو مطلب تسلی رکھنی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقراء سے بڑی محبت فرمائی ہے, اور صابر فقیر اچھا ہوتا ہے, غریب فقیر بنے تو جو صابر ہے اپنی غربت پر صبر کرتا ہے وہ اچھا, جو غرب ہے غریب لیکن مالدار بننے کے سپنے دیکھتا رہتا ہے اور ہرس ہوتی ہے اور مالداروں سے چیڑتا رہتا ہے وہ مراد نہیں ہے. تو جو فقیر ہوتا ہے غریب ہوتا ہے تو وہ 40 سال پہلے کسی روایت کے مطابق 500 سال پہلے مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا. تو اس لیے ان کو چڑنا نہیں چاہیے, دل نہیں جلانا چاہیے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تو کوئی کمی نہیں تھی لیکن آپ نے فقر اختیار فرمائی, غربت اختیار فرمائی آپ نے اپنے طور پر, یعنی فقر سے گویا آپ کو محبت تھی تو یہ اختیار فرمائی, مال کو اختیار نہیں فرمایا. چاہے کتنا ہی مال آ جاتا 3 دن سے زیادہ آپ کے پاس وہ ٹھہرتا نہیں تھا, آپ اس کو تقسیم کر دیتے. ایک رات کا کھانا جیسے 1 دن کا کھایا دوسرے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے اپنے لیے, کہ جس خدا نے آج کھلایا کل بھی وہ کھلائے گا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اجمیر نام کیسا؟ اجمیر, اجمیر یہ اگر خواجہ صاحب کے شہر کی نسبت سے رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, بغداد بھی نام رکھتے ہیں, مدینہ بھی نام رکھتے ہیں, ہاں رکھتے ہیں مدینہ بھی نام. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. سید شاہد ممتاز عطاری چمنی عطار چنی اوٹ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جنازے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کو کندھا مت دیں, تو اس میں محرم جو اسلامی بھائی ہے ان کے صرف ایک بیٹا ہے اور بس 2-3 افراد ہیں, تو اس کے علاوہ اگر باقی کندھا دیں گے تو کیسا ہوگا اور کون کندھا دیں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. یہ اعلان کرنا ہی غلط ہے, کندھا دینے میں کوئی حرج نہیں, ہر مسلمان کندھا دے سکتا ہے محرم ہو یا نہ محرم ہو. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قبر میں محمد, قبر میں اتارنے کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس تعلق سے بھی اگر کچھ مدری پھول ہو جائے؟ قبر میں اتارنے کے تعلق سے یہ کہ عورت کی میت کفن میں لپٹی ہوئی بھی جب اتاریں تو قبر پر چادر رکھیں, اور ان کو بہتر یہی ہے کہ ان کے محارم جو محرم یہ اتاریں, اگر محرم نہ ملے یا محرم اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, کوئی بھی متقی پرہیزگار لوگ ہوں ان کو آگے کر دیا جائے, وہ اس کی میت کو قبر میں اتار رہے ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ میرا نام محمد احمد ہے, اگر لوگ مجھ سے میرا نام معلوم کریں تو میں ان کو خالی اپنا احمد نام بتاؤں تو کوئی حرج تو نہیں ہے, اور لوگ زیادہ تر مجھے احمد کہتے ہیں, آپ اس کی وجاہت فرما دیں. کوئی حرج نہیں ہے. جو صحیح آپ نے رکن فرمایا تھا کہ عمرے کا رکن ہے, وہ رکن نہیں ہے, واجبات میں سے ہے. عمرے کا رکن پھر احرام اور طواف, طواف کے متعلق دو رکن ہیں. جی, نیت کے بارے میں جو ہے نا وہ مختلف اقوال ہیں. اچھا, کہ وہ رکن ہے یا نہیں ہے. اچھا, طواف وہ صحیح واجب, واجبات میں سے عمرہ ہو گیا. عمرہ تو ہو گیا صحیح نہ کی تو جی, لیکن کرنا ضروری ہوگی اس کو صحیح, واجب ادا کرے جی, دم بھی دے اور واجب ادا بھی کرے. نہیں تو واجب جب ادا کر دے گا تو دم ساکت نہیں ہوتا حج میں. اصل میں وہ جب حلق کروا رہی ہے نا تو وہ احرام سے نکل گیا, اور عمرے کی صحیح کے لیے احرام شرط ہے. تو یہ میں غلطی سے عمرے کو میں نے رکن کہا تھا, میں اس سے رجوع کرتا ہوں, اس کو ایڈٹ کر لیجئے گا. ہاں صحیح کو میں نے رکن کہا تھا تو وہ ایڈٹ کر دینا, میں اس سے رجوع کرتا ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, اس طرح آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ مسجد کو خوشبودار رکھیے, اس طرح ایک مسجد کے اندر ہوا کہ ایک اسلامی بھائی نماز جمعہ کے بعد تمام نمازیوں کو عطر لگاتے رہے, اور اس کے بعد جو ہے تمام نے اپنے کپڑوں پر وہ عطر لگا لی, لیکن بات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس عطر کو سجدے کی جگہ پر مسل دیتے ہیں, جس سے نمازیوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے سجدہ کرنے میں, کیونکہ وہ اسلامی بھائی تو لگا کر چلے گئے, پیچھے جو بعد میں آنے والے نمازی ہیں سجدہ کرتے ہیں تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. سجدے کی جگہ پر یا مسجد کے دریوں پر عطر نہ چھڑکا جائے, اور صحیح بات ہے کہ مجمع میں بھی لگانے جائیں نا تو اس طرح انداز ہو کہ جس کو لگا رہے نا وہ اجازت دے تو لگائیں. بعضوں کو بعض عطروں سے الرجی ہوتی ہے, وہ چھینکے شروع ہو جائیں گی, اس کو نزلہ لگ جائے گا, سر چڑھ جائے گا, اب وہ بےچارہ بولے گا نہیں, مروت میں لگا لے گا. یا تو ایک طریقہ یہ ہو کہ عطر رکھ دیا جائے اور اعلان ہو جائے گا جس کو لگانا ہو لگا لو, لے جانے کی اجازت نہیں ہے, یوں بول دے, ورنہ پہلا آدمی جیب میں رکھ لے گا, آپ دیکھتے رہ جائیں گے. ایسی کوئی ایک حکمت عملی ہو, اور سجدے کی جگہ پر ملیں گے تو ایک تو نمازیوں کی تکلیف بھی, اور پھر اس پہ میل چپکے گا اور دری جلدی میلی ہو جائے گی, وہ دبا پڑ جائے گا, پتہ نہیں زلنے سے بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا, تو اس لیے وہ دری پر لگانا تو بالکل نہ لگائی جائے اس پہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صابر پیا تاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کی دو شادیاں یعنی دو بیویاں اور ان میں سے اولاد ہوں, تو ان کے حقوق کے بارے میں آپ شریعت کے مطابق کیا احتیاط فرمائیں گے؟ دو بیویاں ہوں اور دونوں کی اولادیں ہوں, باپ ایک ہو, تو ظاہر ہے کہ جس کی اولاد جو سگی ماں ہے اس کے حقوق ہیں مضبوط, اور باقی وہ میں نے پہلے جو باپ کے حقوق تو ہیں دونوں پر, اور جو دوسری جو ماں ہے وہ اس کے ایک دوسرے کے حق میں سوتی لی ہے نا, بچوں کے حق میں. غالباً یہ باپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس کی دو بیویاں ہیں تو اور بچے بھی ہیں تو ان کے حقوق اور ان کے درمیان انصاف کے حوالے سے کیا مدنی پر؟ بیویوں کے انصاف, ہاں بیوی اور بچوں کے, غالباً یہ سوال کیا. یہ تو انصاف کے دوسرے ایسے ہیوی مسائل ہیں کہ اگر جو پڑھ لے نا دوسری شادی کر رہی ہو نا, تو اگر خوف خدا والا ہو نا تو کام پٹے ڈر جائے گا, نہیں نہیں دوسری نہیں کر سکتا. اتنا اس میں اسلام نے ایسے مطلب اس میں مسائل لکھے باہر شریعت میں کہ آدمی سوچ میں پڑ جائے, خوف خدا ہو تو, ورنہ تو مسائل پتہ بھی نہیں ہوتے نا, دوسری کر لیتے ہیں اور پھر جو جھگڑے اور جو مسائل ہوتے ہیں نا پھر کان پکڑتے ہیں اور کہتے ہوں گے کہ یار کاش دوسری نہ کی ہوتی, روز جھگڑے جھگڑے جھگڑے, اب دونوں کا الگ رکھ دو, اور اتنے پیسے کہاں سے لائے, دونوں کے پاس باری باری رہے, تو یہ جو کر سکتا ہے تو وہ بہرحال دونوں فریق جو ہو نا ان کو ایک پہلی بیوی سے اجازت لے, ان کے ماں باپ کو اعتماد ملے, اپنے ماں باپ کو اعتماد لے, جس سے دوسری کر رہا ہے اس کے ماں باپ کو اعتماد ملے, اور پھر یہ حقوق پڑھے اور اس کو غور کرے کہ میں کر سکتا ہوں, تب جا کر کہیں دوسری کی ہمت کرے, ورنہ کر لیتے ہیں جو جھگڑے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ دونوں کے حقوق جو ہیں وہ بہار شریعت کے ساتویں بہار شریعت کے آٹھویں حصے میں حقوق لکھے میں, اور اس کو پڑھ لیں آپ, مجھے بھی یاد نہیں ہے. ویسے اس میں یہ ہے کہ وہ جیسے تحفہ وغیرہ دینے کے حوالے سے یہ ہے تو یہ کہ نان نفقہ, تو نان نفقہ جو ہے نا وہ غریب کا غریب کے اعتبار سے اور مالدار کا مالدار کے اعتبار سے. نان نفقہ کیا ہوتا ہے؟ رہنے کے لیے مکان وغیرہ کا, خوراک و مکان. البتہ ان کے علاوہ وہ جو بھی دے گا, چاہے سوئی دے, جہاز دے, پان دے, صحیح بھی عادت نے لکھا ہے, تو ان کے حوالے سے جو بھی دے گا نا تو اس میں پھر برابری لازم ہے. یعنی یہ نہیں کہ مالدار کو جو ہے وہ اعلیٰ فروٹ دے گا, اچھا فروٹ دے گا, اور جو غریب ہے اس کو جو نا وہ کم قیمت والا فروٹ, دونوں کا برابر دے گا. جو زیادہ اچھی لگتی ہے اس کو اچھا دے گا, جو کم اچھی لگتی ہے اس کو کم دے گا. نہیں یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, بالکل برابری ہر چیز میں. یہ ایک مطلب مسئلہ ہے جی, باقی باقی حوالے سے اور الگ. یہ پڑھ لیں گے نا تو ٹھنڈے ہو جائیں گے, اگر خوف خدا ہے تو. نہیں ہے جس کو تو وہ تو بہت کچھ کر رہے ہیں, معاذ اللہ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں بغیر شادی کے, نعوذ باللہ. قید تو تھی بھی ہے. اچھا اچھا, بہت مشکل ہے. بغدادی کسوٹی, ہاں کون حصہ لے آج جی؟ سردار آباد جنہیں جو آج باہر سے آئے ہیں ان میں سے ایسے حصہ ہیں بھائی جنہوں نے 11 مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کیا ہو, وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں. کم از کم 3-3 دن کے 11 مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کیا ہو, وقفے وقفے سے نہیں. اگر اس سے مل جاتے ہیں تو بہتر, ورنہ پھر جب تک بولے سوال ہے نہیں اسے اسلام بھائی, ایک سوال چلا دیں جب تک جمع ہو جائے. میرا میری نے میری نہیں پاپا. اللہ چلو, تو جو باہر سے آنے والوں میں جو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے پڑھاتے جن کو 11 ماہ گزر چکے ہوں وہ آ جائیں, یا پڑھتے یا پڑھتے پڑھتے گزر چکے ہوں چلو وہ بھی آ جائیں. یہ تو چشتی کاپی انہوں نے مل جائیں گے. لا موجود, خالی ایسے کورے کورے آ گئے, کوئی میرے لیے نیکیوں کا تحفہ لائے نہیں آپ لوگ. وہ جن میں 30 دن والے ہیں پورا ماہ مدنی قافلے, 8 مدنی قافلے سو گئے ہوں گے کچھ تکے آ رہے, تعداد بھی آرام فرما رہی ہے. تو چلو ان میں سے جنہوں نے نماز کورس کی نیت کری ہو, یہ جو آج آئے ہیں تو 7 دن کا نماز کورس کرنے کی نیت کری ہے, اگر وہ نام لکھوانے ہیں مدنی تربیت گاہ پر وہ پہنچ جائیں. اب تو حرکت تو آئی ہے ماشاء اللہ. وہ سے پاک صفا سے کھیوار, ولیوں پہ حکومت, ولیوں پہ حکومت وہ سے پاک. پاپا موجود نہیں ہے, عنایت یہ بھی نہیں ہے. چل اچھا, اور اس کے سلائم بھائی ہیں بیرونی ممالک کے, چشتی کابینہ بھی لوگ کوری کوری ہے کیا؟ وہ تو نہیں, وہ چشتی کابینہ 12 مدنی کاموں کے باہر ہیں, وہ آئے نہیں ہوں گے نا. ہاں جی غلام الیاس, مدنی کام کر کے تھک گئے ہوں گے نا, سو رہے. چلو اب اور کیا بولوں یار, اب مدنی دورہ بھی کیا بولوں, کیا کرتے ہوں گے. محمد بیرونے ممالک کے تشریف لائے ہوئے اسلام بھائی موجود ہیں, یہ آج ہی آئے ہوئے. چلو ان میں سے جو میں نے کہا ان میں جو جو اس پر پورا اترتا ہو وہ آ جائے بیرون ممالک. ہند سے بھی آئے ہیں, بنگلہ وہ اپنے نیپال یوکے سے, نیپال سے, بتا کتنے ملکوں سے, تھوڑے تھوڑے عمان, 12 سے 15 ملکوں کے نمائندے, کویت, ہاں کہاں کہاں سے. کیا کریں اب, یہ تو ان میں بھی نہیں ہے. پانو سیدھا ہے سوالات کر لیں پھر آپ سے. بپا کچھ اسلام بھائی تشریف لائیں جو 11 مارچ سے اور 12 مارچ سے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا رہے ہیں. ماشاء اللہ چشتی کا بھی نت کے جی. اچھا ماشاء اللہ. اچھا دوسرے جو ان میں کھڑے ہو گئے نا ہوں تو وہ بیٹھ جائے اور پوچھ کر کرنا, نہیں تو یہ کل بھی کل پرسوں بھی بھیڑ کر دی تھی. وہ جذبہ ہوتا نا کہ مجھے اسکرین پر آئے, تو یہ اچھا جذبہ نہیں ہے. حب جاہ شہرت کی خواہش یہ بری بات ہے. احادیث مبارکہ میں حب جاہ کی مذمت آئی ہے, تو ایسا کوئی بھی کھڑا نہ رہے, صرف یہی کھڑے رہے جن کا میں نے عرض کیا ہے, وہ جواب بھی وہی دیں, یعنی اس میں حصہ بھی وہی لیں بغدادی کسوٹی میں. بغدادی کسوٹی کا انداز یہ ہوگا کہ 10 سوالات آپ امیر سنت یا شہزاد حضور سے کریں گے اور 11 پر پہلے نیت کریں گے, مدنی فیس دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل اس کا آپ نام لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان المدنی المدینۃ العلمیہ سردار آباد سے. مرحبا باپا. الحمدللہ 9 ماہ مسلسل ہو گئے مدرسۃ المدینہ بالغ پڑھاتے ہوئے, پہلے بھی تقریباً 2 سال سے جاری ہے, درمیان میں کچھ توقف آیا تھا, وہ ابھی مسلسل 9 ماہ ہو چکے ہیں الحمدللہ. آپ کی مرادش ہے وہ کیا انسانوں میں سے ہے؟ لا جانشین امیر سنت سے بغدادی کسوٹی کا سلسلہ جاری ہے, ایک سوال ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید معاذ الرحمن چشتی کا بنا سردار آباد. شہزادہ دور آپ کیا کرتے ہیں, کس وہ بتائیں 11 ماہ کون سے کیا؟ جی 6 ماہ سے مدرسۃ المدینہ بالغان بھی پڑھا رہا ہوں اور جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں بھی سفر کیا. کیا جو چیز شہزادہ دور کے ذہن میں ہے کیا اس کی نسبت غوث پاک سے؟ وجہ شہرت تو اس کی وہ نہیں ہے, کیا ہے؟ لا ہے. لا لا لا کہلوانا ضروری نہیں ہے. انہوں نے جملہ جو صحیح کہا, کیونکہ وہ ایسی شے ہے کہ جس سے کس کو نسبت نہیں ہے. وہ اس پاک کو یقیناً نسبت ہے, لیکن وجہ شہرت نسبت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شفیق اتاری بخاری کا بنا چشتی کا بنا سے حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ عزوجل ہاتھوں ہاتھ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت ہے اور ماشاءاللہ ہماری کابینہ سے 2 مدنی قافلے جو ہیں وہ 1 ماہ کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. یہاں آ کر نیت کری آپ نے؟ جی مدنی قافلے کی نیت سے حاضر ہوا. تو ہاتھوں ہاتھ یہ نہیں کہلے گا, ہاتھوں ہاتھ سفر کی نیت ہے یہاں سے انشاءاللہ. آپ جب گھر سے چلے تھے تو یہاں 3 دن کے لیے آئے تھے یا 30 دن کے لیے؟ پورے 1 ماہ کے مدنی قافلے. ہاں وہ 1 ماہ کے لیے آئے تھے نا جب گھر سے چلے تھے. جی جی. تو کیسے ہاتھوں ہاتھ کہا جائے گا؟ امیر سنت کا سوال یہ. جو امیر علیہ سنت فرمائے وہ درست. ہتھوں تو نیت نہیں، بڑا پلاننگ کی ہوگی آپ نے کہ مجھے ایک ماہ کے سفر کرنا ہے. لبیک ہتھوں اس کو نہیں کہتے. جیسے اب بھی میں کہوں کہ بھائی ایک ماہ کے سفر کی ترکیب، تو کوئی اب بھی جوش میں آ جائے پہلے سے تصور بھی نہ ہو ٹھیک ہے میں کروں گا، یہ ہاتھوں ہاتھ ہوا نا. حضور میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ متبرک مقام ہے کوئی؟ نعم. حضور کیا آپ نے اس مقام کی زیارت کی ہے؟ الحمدللہ عز و جل. حضور وہ مقام کیا بغداد شریف میں ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الواجد اتاری یو کے سے 63 دن کے لیے. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا اس مقام کا آج مدنی مذاکرے میں ذکر ہوا ہے؟ لا. جس کا منبر بنی گردنِ اولیاء، جس کا منبر بنی گردنِ اولیاء. اس قدم کی سوال کا وقت ختم ہو گیا، 25 سیکنڈ میں جواب دینا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان الحمدللہ عز و جل جدول کے مطابق جب قافلہ سفر کرتے ہیں اس میں سفر کر رہا ہوں، اور نام محمد شیراز اتاری ہے، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد سے حاضر ہوا ہوں. باپا جان جو چیز آپ کی مراد ہے کیا اس کا تعلق پاکستان سے ہے؟ وجہ شہرت یہ نہیں، وجہ شہرت اس کی پاکستان نہیں، پاکستان سے ہونا نہیں. تھوڑا اسپیڈ. وقت ختم ہو گیا ہے، سوال دوسرا ہو جائے گا. 25 سیکنڈ کے اندر اندر وقت ختم ہو چکا، آپ بولا کریں. کوئی آیا ہی نہیں میدان میں بولنے والا، تو یہ سوالات ختم ہوتے چلے گا نا. ہر 25 سیکنڈ کے بعد نئے سوال کے ٹرن آ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فدا حسین اتاری ہے، میں 11 ماہ 3 دن مدری قافلے میں سفر کرتا رہا. ماشاءاللہ. کیا آپ کی مرادی شاہ مقام کربلا ہے؟ یہ تو نام بتا رہے ہیں اب جگہ کا. کربلا میں نہیں ہے وہ شہ، ان مانوگر کے نسبت وجہ شہرت یہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانشین میرا علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کیا وہ مدینہ شریف میں ہے؟ وہاں بھی نہیں. باپا جان کیا آپ کی مرادی شہ جو ہے وہ کسی کا مزار شریف ہے؟ لا. سوالات مکمل ہو گئے، کرشمہ پہنچائے گا، ہے نہیں کوئی اور فل. دو تین اشارے اگر مل جائیں ایسا کچھ شفقت ہو جائے. یہ ایسی مرادی شیخ ہے کہ جس کے فیض سے کوئی بھی مسلمان محروم ہو, یہ شاید ایسا نہ ہو, اور ہو تو بہت کم ہو. بہت کم. اچھا اس کا نام تو بچہ جو سمجھو مبالغہ کروں نا, تو بولنا سیکھے نا تو اس کا نام سن لے وہ شاید مبالغہ کروں تو. نہیں جو ہوتا نا بچہ بچہ اس کا نام جانتا ہے, ایسی ہماری مرادی شیر اگر پہنچائے گا کرشمہ. کسوٹی بغدادی ہے نا اس لیے پہنچائے گا کرشمہ. اگر اب بغداد شریف میں گھومتے رہیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ. جانشین میرے لیے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, اس کا نام بتائیں یا سوال کیا جائے؟ اب تو نام بتانا ہے, مدنی فیس بتا کر. وہ چھتی نال مدنی فیس صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہیں الحمدللہ المدینہ العلمیہ کے اسلامی بھائی. نہیں ہوتی ہے مدنی فیس. باپا آپ جیسے فرمائے. آپ جو دے سکتے ہیں. الحمدللہ پچھلے حاضری میں تین دن کے مدنی قافلے کی نیت کی تھی, جی مزید ایک اور مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں تین دن کے. انشاءاللہ کب ہوگا یہ سفر؟ یہ ایک ماہ کے اندر ایک مدنی قافلہ اگلے میں. انشاءاللہ جانشین میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادش ہے کتاب اللہ قرآن مجید ہے. یا آپ سوال کر رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں؟ آپ کی مرادش ہے کتاب اللہ قرآن مجید ہے. میری مرادش ہے کچھ اور ہے. طے ہو چکا ہے کہ وہ کوئی مقدس مقام ہے, متبرک مقام ہے. ایسی شہرت ہے, ایسی شہرت ہے اس کی, ایسی شہرت ہے کہ جب اس کا نام سنیں گے تو آپ چونکیں گے. کیا اس طرح توجہ نہیں ہے؟ محمد رشید اتاری مجلس مدنی قافلہ پاک فریدی کبینہ پاک پتن سے. حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شے خانہ کعبہ ہے. سوال کر رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں؟ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی مرادی شے خانہ کعبہ ہے. مدنی فیس بھی آپ نے نہیں دی. مدنی فیس ایک ماہ کے مدنی قافلے کی نیت سے گھر سے آیا ہوں, جیسے آپ فرما دیجیے. چلیے ہاں, میری مرادی سے کچھ اور ہے. شہزادہ حضور کی جو مرادی شے ہے وہ زمزم شریف ہے. مدنی فیس تو نہیں سنا. مدنی فیس باپا 12 ماہ کی نیت ہے لیکن ایک سال ٹھہرے, ابھی خامسہ میں ہوں تو سادسہ کے بعد انشاءاللہ. کو بڑی کتاب پڑھنے کی نیت دے دو یار, کچھ تو دے دو. جیسے آپ فرمائیں بابا. فیضان سنت پڑھ لی ہے؟ وہ کہیں کہیں سے پڑھی ہے, مطلق نہیں. استیاب نہیں. چلو اس کی نیت فرما لیں انشاءاللہ. کب تک؟ 92 دن انشاءاللہ. میری مرادی شے کچھ اور ہے. کوئی اور اشارہ مل جائے. کیا بات کر رہے ہیں شہزاد؟ آواز نہیں آ رہی. جو خیال ہے صاحب کچھ بےچارا مان لیا جاتا ہے. چلے یہ جواب درست. مان لیا جاتا ہے. اصل مراد تھی زمزم کا کنواں. کنواں چلے مطلب وہ زمزم پر حاضری, جیسے زمزم پر حاضری سے مراد یہاں زمزم کا کنواں ہی ہوتا ہے. بیر زمزم. بیر زمزم تو بیر زمزم بھی بولنا ہوا ہم زمزم ہے نا. بچہ بچہ نام سنا ہوتا ہے نا اس کا. فیضیاب بھی بچہ بچہ ہوتا ہے نا اس سے. زمزم شریف کبھی تو کوئی حاجی لا کر تحفے میں دیتا ہوگا جو بندہ پی لیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ مدنی بوکس ماشاءاللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات رب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا عبداللہ بن عمر. بیٹھے بیٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ماہنامہ فیضان مدینہ ماشاءاللہ, ابھی سردار آباد سے بھی ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی آئی ہے چشتی کابینات سے, ان سے مدنی نتیجہ ہے ماہنامہ فیضان مدینہ اس ماہ کا ضرور حاصل کریں. اور وہ عاشقان رسول جنہوں نے پچھلے 12 ماہ کی بکنگ کروائی تھی, اب ظاہر ان کی بکنگ بھی ختم ہو گئی, نئے 12 ماہ کی بکنگ بھی کروا لیجئے. تو وہ مقتد المدینہ سے حاصل کرنے والا جو ٹوکن ہے یا تو ٹوکن لے لیجئے, تو کچھ صورت بنائیں تاکہ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہر ماہ آپ کے گھر تک پہنچتا رہے اور ہمیں اس کے مطالعے سے برکتیں نصیب ہوتی رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 11ویں شریف کا یہ ماہنامہ ہے اسی مہینے کا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يا رب مصطفى عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم, آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں, ان سب پر اپنی رحمت کے شایہ نشان ثواب عطا فرما, اور یہ سارا ثواب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین, خلفائے راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین, طبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام محدثین, مفسرین, جملہ بزرگان دین کو پہنچا، مزید ان کو پہنچا. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الفاضل، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو بھی یہ ثواب پہنچے. آمین. مجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے مالک مولا عز و جل، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے مالک مولا عز و جل، ہمیں نیک و کار بنا. اے مولا عز و جل، ہمیں پرہیزگار بنا. اے اللہ عز و جل، ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا. اے اللہ عز و جل، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا. اے اللہ کریم، ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے. اے اللہ عز و جل، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا. اے اللہ عز و جل، ہمیں سنتوں کا عامل بنا، ہمیں سنتوں کا پیکر بنا، ہمیں سنتوں کا مخلص مبلغ بنا. اے مولا عز و جل، ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے. اے مولا، ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے. اے مولا عز و جل، ہمیں نیکیا کرنے والا بنا. اے اللہ عز و جل، ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنا. اے اللہ عز و جل، ہمیں گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنا. آمین. اے اللہ عز و جل، ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے. آمین. اے اللہ، ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے. آمین. اے اللہ عز و جل، ہمیں سنتوں سے پیار دے دے. آمین. اے مولا عز و جل، ہمیں پنج وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا عز و جل، ہمیں اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا عز و جل، ہر لمحہ تجھ سے اور تیرے پیار محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں ہمارا اضافہ ہوتا رہے. اے مولا عز و جل، ہر لمحہ شیطان مردود سے ہماری دشمنی میں اضافہ ہوتا رہے. اے مولا عز و جل، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا. اے مولا عز و جل، ہم سے لمحہ بھر بھی کوئی کفر صادر نہ ہو. اے مولا، ہمارا ایمان سلامت رکھ. اے مولا، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ، ہمیں مدینہ شریف میں جلوہ محبوب میں شہادت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. اے مالک و مولا عز و جل، بیماروں کو اچھا کر دے. اے مولا عز و جل، قرض داروں کے قرضے اتار دے. اے اللہ عز و جل، بے اولادیاں، مقدمے بازیاں، گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں. اے اللہ عز و جل، جن کے شادیوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں نیک رشتے مل جائیں. اے اللہ عز و جل، روٹھے من جائیں، بچھڑے مل جائیں. یا الہ العالمین، بیجا مقدموں میں جو پھنسے ہوئے ہیں، اے مولا انہیں رہائی عطا فرما. اے اللہ عز و جل، جو قید میں ظلم سہ رہے ہیں، اے اللہ عز و جل، انہیں قید سے نجات عطا فرما. یا اللہ عز و جل، جو یہاں مریض آئے ہیں شفا یاب ہو جائیں. یا اللہ عز و جل، جو مریضوں کے نمائندے آئے ہیں ان کے مریض بھی ٹھیک ہو جائیں. اے اللہ عز و جل، حاضرین میں، ناظرین میں، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما. یا الہ العالمین، سب کی جائز مرادوں پر کرم کی نگاہ فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. Yeah.

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علیہ نبی جرمی و آلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشیبی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم. مذاكرة فيضان الدار. اے خدا میرے بابا کو آباد رکھ. اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. اے خدا میرے مرشد کو خصوصی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ. اور جو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ مل جل کر ہم سحری بھی ساتھ کریں گے. جن کو روزہ رکھنا ہے سحری کا کھانا وہی کھائے گا, اس کے علاوہ اجازت نہیں. کون کون سحری روزہ کون کون رکھے گا کل کا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. Of sense became a perfect a million salutations on the miracle of that foot. A million salutations on the miracle of that foot. Hose azam lima mutuqa wa nuqa jalwa hai